NPO Radio 1. 6 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is woensdag 17 juli. Precies 10 jaar geleden werd vlucht MH17 uit de lucht geschoten. Vandaag is de herdenking. En de Amerikaanse president Biden wil een verbod op het wapen dat werd gebruikt bij de aanslag op Donald Trump. Een overzicht van het nieuws. Wouter Walgemoed. In een toespraak riep Biden op om het semi-automatische geweer AR-15... waarmee Trump werd beschoten, van de straat te krijgen. De president wil al langer een verbod op vuurwapens. Trump zelf is tegen. Dit was Bidens eerste publieke toespraak sinds de aanslag op zijn republikeinse tegenstander. Hij verzekerde het publiek opnieuw helemaal klaar te zijn voor de komende 4 jaar. Critici twijfelen aan de geschiktheid van de president en vragen zich af of Biden niet te oud is. De Verenigde Staten hebben de afgelopen weken informatie gekregen over een Iraans plan om Trump te vermoorden, meldt CNN. De Amerikaanse nieuwszender benadrukt dat er geen link is met de aanslag van zaterdag. Iran spreekt in een reactie van kwaadaardige, ongefundeerde beschuldigingen. 4 jaar geleden werd de Iraanse generaal Soleimani op bevel van toenmalig president Trump gedood bij een Amerikaanse luchtaanval in Bagdad. Teheran zei toen meteen de aanslag te zullen wreken. Een aantal functionarissen die werkten voor de regering Trump worden sindsdien streng beveiligd. Bij het Nationaal Monument in Vijfhuizen worden vanmiddag de slachtoffers van de MH17-ramp herdacht. Vandaag is het 10 jaar geleden dat het vliegtuig boven Oekraïne uit de lucht werd geschoten door een Russische boekraket. Alle 291 inzittenden kwamen, 98 inzittenden kwamen om het leven, onder hen 196 Nederlanders. Bij studentenprotesten in Bangladesh zijn tenminste 5 doden en 10 gewonden gevallen. Het geweld brak gisteren uit in meerdere steden. De protesten zijn sinds 2 weken aan de gang. Studenten protesteren tegen een regeling die bepaalt dat veel overheidsbanen naar familieleden van veteranen gaan. Die hebben daardoor zo'n 30% van de overheidsbanen. Tegelijk kampt Bangladesh met groeiende werkloosheid en de studenten willen een eerlijker systeem. De omroepen NTR en BNNVARA zeggen dat Nederland met het overlijden van Wieteke van Dort een televisie-icoon heeft verloren. De actrice was sinds eind jaren 60 op tv te zien. Volgens acteur Joost Prinsen was ze de liefste vrouw van Nederland. De Efteling noemt haar overlijden verdrietig. Van Dort sprak onder andere de verhalen van Roodkapje en De Rode Schoentjes in. Wieteke van Dort overleed maandag. Ze was 81 jaar. Het weer, lokaal valt er nog een bui. Verder schijnt vandaag de zon, geregeld vooral aan de kust. En het wordt 19 tot 24 graden. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Lang waren er problemen met het Nationaal Monument MH17. Bomen wilden niet groeien, afwateringsproblemen en onduidelijkheid over de financiering van het onderhoud. Maar het monument in Vijfhuizen vlakbij Schiphol ligt er nu beter bij dan ooit. 298 bomen voor de 298 inzittenden van MH17. Met in het midden een gedenkteken. Daar wordt vanmiddag de ramp herdacht. Vandaag dus 10 jaar geleden. Alles wordt opgebouwd, witte tenten voor de opvang van genodigden. En er wordt overal geharkt en geschoffeld. Tineke Buhler is bezig met de paadjes tussen de bomen. Wij zijn met een groep vrijwilligers die hier iedere week aan de gang zijn om de boomstempels te doen, de kantjes. En het gras wordt dan gemaaid, maar de rest moet gedaan worden. En daar zijn we dus iedere week mee bezig. Want het monument kwam er, staat er, alleen er was een tekort voor het onderhoud. Klopt. Dus dat hebben we opgepakt met een hele grote groep. Ja, het moet gewoon mooi blijven. Het is een herdenkingsbos en het is natuurlijk opgezet. 2017 was het klaar en de bomen groeien. Dus over een aantal jaar zal dit gewoon prachtig zijn. En eigenlijk is het gewoon een internationaal herdenkingsmonument. Het begin was moeilijk, hè? Niet alles wilde groeien. Klopt, heel veel waterlast, heel veel bomen die dus het niet gered hebben. Ja. En nu doen ze het allemaal goed. Wat deed er dan? Goed, we hebben nog een jaar geleden een enorme storm gehad. Stonden een heleboel bomen scheef, maar is ook weer rechtgetrokken. Dus, betekent 10 jaar voor u iets anders? Nou ja, 10 jaar is een herdenking. Maar aan de andere kant, als je hier bezig bent en je ziet de naamplaatjes weer, de foto's. Iedere keer heeft het toch weer, ook na al die jaren, heeft het toch impact. Dat je denkt, jeetje, zoveel mensen, zo jong, dat blijft. Ray Wagemans uit Sittard verloor zijn broer Harry. Hij gaat naar iedere herdenking en naar iedere rechtszitting. Het is eigenlijk vanaf dag 1 dat MH17 gecrashed is. Is alles wat MH17 gerelateerd is, daar ben ik eigenlijk aanwezig. En nu staat hij hier te harken. Ja, ik ben de mensen van de vrienden van het monument een handje aan het helpen. Ja. Het moet er extra goed uitzien voor de grootzetting. Het ziet er goed uit. Het ziet er goed uit. De zonnebloemen in bloei. De zonnebloemen in bloei, ja. U bent altijd overal bij geweest. Ja. Wat betekent dan 10 jaar? Betekent dat dan iets? Ja, betekent dat iets. Ik denk wel dat het mag natuurlijk nooit vergeten worden, nooit. Ja, zo'n dag is toch extra beladen. Ja. I think if we go that way and up those steps. De Brit Simon Main is voor de herdenking naar Nederland gekomen. It's a good place to come and remember. Het eerste wat hij doet in Vijfhuizen is het boompje voor zijn zoon Richard opzoeken. My son's tree is a some sort of crab apple tree. Een sierappel. Pretty solid. Heeft het goed gedaan. But the whole place is just quite lovely and charming. Het is mooi hier. There's something sort of rather imposing and grand. Mooi, maar ook indrukwekkend. Terrible and sad. Verdrietig. Really, well, you know, there's 298 of these trees. 10 inzittenden hadden een Brits paspoort. MH17 was in het Verenigd Koninkrijk een veel minder grote gebeurtenis dan hier. My son was cremated. So, you know, we don't have a grave. En hij heeft thuis niet een plek om heen te gaan. Spend a bit of time at in the UK. Eigenlijk bent u afhankelijk van Nederland voor herdenking. Look, you know, and I say this to all you Dutch people out there. I cannot thank your nation enough for what you did for my son. Hij is Nederland dankbaar. My son was dead, murdered. Zijn zoon is vermoord. Maar wat er over was, left of him was looked after properly by the Dutch. Daar heeft Nederland heel goed voor gezorgd. And if I wasn't English, als hij geen Brit was, apply to be a Dutch citizen. Wilde hij Nederlander worden. Een reportage van verslaggever Matthijs van der Wiel. Het NOS Radio 1-journaal. 6:07. Op tv was er gisteravond ook aandacht voor de vliegramp. In de tweede aflevering van De Echo van MH17 ging het over de identificatie van de slachtoffers nadat ze terug waren in Nederland. Stoffelijke resten werden na het landen in Eindhoven naar Hilversum gebracht voor identificatie. Nabestaanden, zoals Hans de Borst en Lidwina Niewold, werd gevraagd of er kenmerken waren waaraan slachtoffers geïdentificeerd konden worden. Had hij iets speciaals bij zijn oren waar we hem aan kunnen herkennen? Had hij tatoeages? Had hij, wat voor nagels had hij? Wat voor tenen? Wat voor gekkigheden of anders? Of moedervlekken? Die vragen zijn zo banaal eigenlijk, zo bot, dat je denkt van, waar zit ik nou opeens in? Wat voor rare film? Zit ik opeens te praten over de tandjes van mijn dochter? Van sommige slachtoffers kwam weinig terug. Ria van der Steen kreeg alleen maar een paar botjes van haar ouders. Ja, dat was ook bijna ongeloofwaardig, zeg maar. Dat je je ouders in zo'n klein zakje in je handen hebt. We zijn toen naar Heerlen gereden. We hadden een bijeenkomst met maar een klein aantal familieleden. En op een gegeven moment kwam de uitvaartondernemer binnen en die zei, ja, het is tijd om afscheid te nemen. Ik had ze eindelijk terug en dan moest ik ze daar achterlaten. Het voelde alsof ik ze in de steek liet. In Met het oog op morgen ging het over de actrice en zangeres Wieteke van Dort, ook wel bekend als Tante Lien. Ze overleed op 81-jarige leeftijd. Cabaretier Jaro Wolf, ook bekend als Rickery Zolles, heeft jarenlang met haar opgetreden. Volgens hem was van Dorts laagdrempeligheid haar kracht. Je had meteen het gevoel als hij optrad... Dat je in de woonkamer bent met een Indische familie bij elkaar, waarin iedereen liedjes en grappen en grollen doet. En naar buiten toe, Indische mensen zijn vaak, kunnen wel eens wat deftig zijn en netjes, maar binnenkamers kunnen ze heel stout zijn. En tante kon dat op het podium echt heel makkelijk met iedereen contact maken. Het voorbeeld, dat is echt mijn tante, dus direct niet alleen van herkenbaarheid, maar ook echt, dat is een tante van mij. Zo zag iedereen haar ook. Ze was volgens Wolf een voorbeeld voor een generatie cabaretiers. Voor de Jurgen Rijman, de Jan Dino, de Najib Amali, was zij de allereerste die eigenlijk een spotlight zette op, in ieder geval in dit geval de Indische gemeenschap. En daar gewoon op televisie gewoon zendtijd voor kreeg. En

Dat Nederland zo laag staat komt volgens Mark Dullaert, oud kinderombudsman en nu voorzitter van de stichting Kids Rights, door een gebrek aan visie. We hebben nu systemen die niet functioneren. Het kabinet moet durven ingrijpen, zegt hij in het AD. De ene doorstroomtoets is volgens Trouw niet per se gemakkelijker dan de andere. Het College voor Toetsen en Examens onderzocht de 6 opvolgers van de CITO-toets. Daar zorgen hierover bij leerkrachten en basisscholen. Volgens Trouw concludeert het college dat het verschil in adviezen voor het voortgezet onderwijs deels te verklaren is door de school waar de toets wordt afgenomen. En verder valt ook op dat scholieren die op ouderwets papier de toets maken gemiddeld hoger scoren. En wij merken er niet zoveel van, maar de aarde draait elk jaar steeds iets langzamer door het smelten van de ijskappen. Daarover schrijft NRC. Sinds 2000 duren de dagen volgens een studie in een academisch tijdschrift steeds iets langer. Per jaar gaat het volgens de wetenschappers om fracties van milliseconden. Ja, dat is niet echt van belang voor hoe laat het Radio 1-journaal begint. Maar volgens aardwetenschapper Mostafa Shavandi wel belangrijk voor bijvoorbeeld computerverkeer en ruimtereizen. Als je heel nauwkeurig wil landen op Mars, en dat willen we, dan moet je exact weten hoe snel de aarde draait, zegt de aardwetenschapper in NRC. Om het verschil te overbruggen is er dan nu wel de schrikkelseconde, sinds 1972 27 keer ingevoerd. In El Salvador hebben de autoriteiten duizenden minderjarigen gearresteerd. Sommigen zijn nog maar 12 jaar oud. Dat meldt mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch. De kinderen die zijn veroordeeld zouden vastzitten onder erbarmelijke omstandigheden. Midden-Amerika-correspondent Boris van der Spek. Boris, wanneer is dat gebeurd? Nou, nadat president Bukele in 2022 de noodtoestand afkondigde, liet hij het leger en de politie hele wijken in El Salvador schoonvegen, waar de gangs op dat moment de macht hadden. En zo'n 80.000 mensen zijn toen opgepakt in de maanden daarna, eigenlijk puur op verdenking van lidmaatschap van een bende. Bijvoorbeeld enkel omdat ze tatoeages hadden. Duizenden zijn ook later vrijgelaten. Maar er zijn dus ook ruim 3300 minderjarigen opgepakt. Ook vaak met heel weinig bewijs. En ja, honderden daarvan zijn echt daadwerkelijk tot jarenlange gevangenisstraffen veroordeeld. En op grond waarvan? Nou, de minderjarigen zijn vaak veroordeeld voor wat vreemde overtredingen, zoals een onwettige vereniging, dat ze lid zijn van een bende. Daar kunnen mensen tot 20 jaar gevangenisstraf voor krijgen in El Salvador. Zeker omdat een beetje de juridische definities van onwettige vereniging onduidelijk zijn. En volgens het rapport hadden veel opgepakte en veroordeelde kinderen eigenlijk helemaal geen connectie met bendes. Waren ze helemaal geen criminelen. Maar zijn ze zelfs gedwongen tot valse bekentenissen. Zijn ze gemarteld. En zijn ze veroordeeld op basis van tegenstrijdige verklaringen van agenten. En ze hebben dus alsnog in sommige gevallen echt jarenlange straf gekregen. En nu zitten ze dus vast, blijkbaar onder erbarmelijke omstandigheden. Wat voor omstandigheden? Nou, het zijn vaak, zeker als ze net worden binnengebracht, worden ze vastgehouden in dezelfde faciliteiten als volwassenen. Dan zit je echt naast af en toe geharde bendeleiders. Er is in die gevangenissen veel te weinig voedsel. Er is geen contact met families, geen toegang tot advocaten. Er is ook geen medische zorg. En we hebben het echt over overvolle gevangenissen met geweld, daar ook seksueel geweld. En dan worden ze dagen later wel overgebracht naar jeugdgevangenissen. Maar die zijn ook overvol en dat zijn ook plekken waar ze verschrikkelijk behandeld werden. Dus dat strookt wel met die onmenselijke omstandigheden waar Human Rights Watch het over heeft. Nou werd die president Bukele begin dit jaar herkozen, hè, als president van het land. Dus de Salvadorianen, wat vinden ze van dat die minderjarigen op deze manier zijn aangepakt? Ja, kijk, het zijn meerdere vragen. Ten eerste kan je afvragen of zo'n rapport van Human Rights Watch bij de El Salvadorianen terechtkomt. En of, kijk, in El Salvador is sowieso weinig ruimte voor kritiek. Dat wordt hard neergeslagen door de regering. Dus er zijn wel collectieven die demonstreren tegen dit soort acties. Maar ja, die worden ook snel de mond gestuurd. En er zijn wel genoeg El Salvadorianen die zien dat die aanpak van Bukele veel te ver gaat en dat er mensenrechten geschonden worden. Maar goed, zij denken ook, het moordcijfer was torenhoog. En het is toch omlaag gegaan. Het is veiliger op straat. Het land heeft een beter imago. Dus ja, Bukele is ondanks alles toch populair. Ondanks dat er zoveel mensen vastzitten. Maar ja, het toont wel aan dat er een enorme schaduwzijde aan dat model Bukele zit. Hè, waar heel Latijns-Amerika het over heeft. En met dit soort rapporten komen daar steeds meer details over naar buiten. Maar de gewone El Salvadorianen die kijken daar een beetje van weg eigenlijk, omdat ze blij zijn dat de criminaliteit minder is geworden. Ja, kijk, en we kijken natuurlijk ook best wel door een Europese of Westerse lens naar deze situatie. Het is een land wat echt uit een hele benarde situatie komt, waar heel veel geweld en moorden waren. Die El Salvadorianen die groeiden daarmee op. En toen kwam er een president die dat helemaal heeft aangepakt. En ja, op een nietsontziende manier, met heel veel mensenrechten schendingen. En dus denken ze van ja, we weten dat het niet helemaal goed is, dat het niet 100% schoon is. Maar goed, het land is wel beter geworden. Dus ja, wat je zegt is waar, ze kijken een beetje weg. Boris, dankjewel. Correspondent Boris van der Spek. De vrouwen van het Nederlands elftal hebben zich gisteravond geplaatst voor het EK voetbal van volgend jaar. Maar het was uit tegen Noorwegen wel een zware bevalling, zag ook commentator Philip Koken. Er was maar één scenario waarop het mis zou kunnen gaan voor de Oranje Leeuwinnen. Waarop ze zich niet rechtstreeks zouden gaan plaatsen voor het Europees kampioenschap volgend jaar in Zwitserland. En dat was als Italië thuis zou winnen van Finland en Nederland zou verliezen in Noorwegen. En halverwege de tweede helft leek het er ineens op te gaan lijken dat dat zou gaan gebeuren. Want Italië stond voor met 2-0 en Nederland kwam op achterstand. Door Graham Hansen, de sterspeelster van Noorwegen, profiteerde van een foutje bij een corner van Kasparij, die de bal zo voor de voeten legde van Graham Hansen. En het was 1-0 voor Noorwegen. En op dat moment niet eens onverdiend, want Nederland zat niet goed in de wedstrijd. Maar het kwam dan toch allemaal nog goed. Want met nog 10 minuten te gaan was er een voorzet vanaf de rechterkant van Chastity Grant. En die kwam op het hoofd terecht van Miedema. Zij kopte raak. Het werd 1-1. En die stand bleef staan. En dus gaat Nederland toch nog als nummer 2 in de pool rechtstreeks naar dat EK volgend jaar. Viviane Miedema keerde ondanks terug van een zware knieblessure. En was gisteravond dus eindelijk weer eens de reddende engel in Oranje. Rivke op het veld sprak na de wedstrijd met Miedema. Ik denk dat vandaag niet de beste wedstrijd was. Niet vanuit het team, ook niet vanuit mij. En Noorwegen is gewoon een goede ploeg. En als je 1-0 achterkomt dan, en op de klok kijkt en ziet dat er nog 15 minuten is, dan ga je op een gegeven moment met stress voetballen. Ja, dan is het wel heel fijn dat hij erin vliegt. En ja, persoonlijk is dat gewoon volgens mij heel speciaal om een hele mooie week af te sluiten. Het is bijna 2 jaar geleden dat je voor het laatst voor Oranje scoorde. Ja, wat doet dat met je? Deze is wel speciaal. Deze is wel heel mooi. Natuurlijk heel lang voor gewerkt. Heel lang ook naar deze periode toe gewerkt. Vrijdag speelde ik beter in 90 minuten. Vandaag 85 minuten en een doelpunt. En volgens mij mag ik ook heel erg trots op mezelf zijn. Zeker. Voor jou persoonlijk een hele goede, denk ik, bijzondere 10 dagen. Als ik kijk naar het team en de prestaties, was het lastig. Wat heb jij allemaal gezien? Ja, tuurlijk. Maar ik denk dat we ook ons moeten realiseren dat deze pools gewoon moeilijk zijn. Je speelt geen kwalificatie tegen de minste landen. Italië en Noorwegen is al jarenlang gewoon een topland in het vrouwenvoetbal. En we missen een aantal speelsters en die gaan we ook de komende periodes nog missen. Maar we hebben nu al gewoon een jaar lang om naar dat EK toe te werken. En volgens mij hebben we ook nog heel veel kwaliteit hier op het veld staan. Zijn Viviane en Miedema. Nederland had zich vrijdag al kunnen plaatsen voor dat EK, maar kwam toen niet verder dan een gelijkspel tegen Italië. Nu was een gelijkspel tegen Noorwegen dus genoeg. Dus bondscoach Andries Jonker was blij, dit was het doel. En dat hebben we gerealiseerd. En ja, dan ben je blij. En vooral omdat we het vrijdag hebben laten liggen, waardoor dit toch een lastige avond werd op voorhand, gezien de situatie. En als het dan lukt, ja, dan ben je echt blij. Ik ben blij. Het was wel billen knijpen, hè? Hoe heb jij langs de kant gestaan? Ja, ik heb niet 90 minuten met de billen tegen elkaar gestaan. Maar wel het eerste kwartier. Hadden we geen grip op. Daarna ging het prima, tot de rust. Een half uur goed gespeeld. Korte fase na rust, weer geen grip. En daarna was het weer goed. En dan kregen we toch nog een goal tegen. Die was denk ik onverwacht. En dan moet je. Ja, en als we moeten, dan hebben we eindelijk een beetje geluk dat die voorzet van richting wat verandert. Ja, dan maak je hem uiteindelijk wel. Maar die was ook wel dik verdiend. Er was veel emotie in de groep na de wedstrijd. Ook hier voor de microfoon. Wat kun je eens beschrijven wat het gevoel is in de groep en ook hoe dat komt? Ja, daar zit wel een verschil in natuurlijk. Er is nog een deel gouden generatie. En de meesten daarvan, ja, die gaan eigenlijk richting het einde van hun loopbaan. Maar die hebben al stuk voor stuk in hun hoofd nog één keer. Ik wil dat nog één keer meemaken. Ik wil er nog één keer bij zijn. Ja, en die realiseren zich wat ze allemaal hebben meegemaakt tot dusver. Aan succes, aan geweldige avonturen. En eigenlijk heel weinig teleurstelling. Ja, en die ruiken hun kans. Ze kunnen nog één keer een groot toernooi spelen. En ze kunnen dus ook nog één keer winnen. Zei Andries Jonker tegen Rivka op het veld. Het is 6:55. In 1989 schreef Nene Cherry haar eerste song, toen 25 jaar oud. Tenminste, ze maakte een soort ruwe versie. Maar haar stiefvader, jazzmuzikant Don Cherry, was meteen enthousiast. Daarna kreeg ze hulp van een paar anderen, onder wie de man met wie ze later zou trouwen, Cameron McVeigh. En met resultaat, Man Child werd een hit. Girlfriend is on another date with the hero in your dream. Turn around, ask yourself, so you think you're gonna win this time, man, child? NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. In Bangladesh zijn tenminste 5 doden gevallen bij studentenprotesten. Studenten willen dat een regeling verdwijnt die bepaalt dat familieleden van veteranen voorrang krijgen bij overheidsbanen. De protesten in Bangladesh zijn sinds 2 weken aan de gang. In zijn eerste campagnetoespraak na de aanslag op Donald Trump heeft de Amerikaanse president Biden opgeroepen tot een verbod op de AR-15. Met dat semi-automatische wapen werd zaterdag op Trump geschoten. Biden pleit al jaren voor een wapenverbod. 20 minuten voor de executie van een ter dood veroordeelde Amerikaan is de dodelijke injectie uitgesteld. De man ontkent dat hij in 1998 betrokken was bij de moord op een vrouw. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof gaat de zaak opnieuw bekijken. En de lopers van de Nijmeegse Vierdaagse zijn begonnen aan de tweede dag. De route gaat vandaag via Wijchen. Veel lopers en publiek zijn in het roze gekleed, want deze tweede dag staat ook bekend als de Roze Woensdag. Het weer, lokaal valt er een bui. Verder schijnt de zon regelmatig, vooral aan de kust. En het wordt 19 tot 24 graden. Verkeersinformatie, Robert Vriezen, goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. Nou, van een ochtendspits is niet echt sprake. Langzaam wordt er wel gereden op de A15 bij de werkzaamheden vanuit Nijmegen naar Gorkum. Bij Arkel, de kop van 9 kilometer file. 20 minuten vertraging daar, want de linker rijstrook is dicht. Ster. Ik wil van mijn auto af. Veilig vanuit huis je auto verkopen. We helpen je graag. Ik wil van mijn auto af.nl. Monique heeft Bitcoin. Maar ze gaat veel liever naar kattenshows met haar kat Tommy. Bij Bitonic investeer je zonder omkijken. Met alleen Bitcoin en dus geen ingewikkelde hypecoins. Download de Bitonic app. Investeren in Bitcoin kent risico's. Zonder gedoe, verkocht. Ik wil van mijn auto af.nl. Christelijk geloof en slavernijverleden, wat hebben die twee met elkaar te maken? Kom er meer over te weten op de tentoonstelling Christendom en Slavernij in Museum Katharijnenconvent in Utrecht. ANWB, hoe kan ik je helpen? Ik heb op vakantie mijn benen gebroken en nu ga ik mijn vlucht missen. Ai, nou, wij boeken de vervangende tickets voor je. Met de ANWB reisverzekering krijg je altijd de beste hulp. Daarom is deze als beste getest door de Consumentenbond. Krijg nu 15% korting op de ANWB doorlopende reisverzekering. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? Lekker beginnen we hier. Ruitschade, hoe dan? Wij regelen het met je leasemaatschappij. Google Autotaalglas, afspraak zo gemaakt. Opgelost, Autotaalglas. Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land. Zeg je Ibiza? Dan zeg je compleet uitgerust. Met Apple CarPlay, Cruise Control, Virtual Cockpit en nog veel meer. En je private lease de sportieve Seat Ibiza nu ook al vanaf €339. Op basis van 60 maanden en 10.000 kilometer per jaar. Die zag je niet aankomen, hè? Zo'n unexpected deal? Kijk op Seat.nl. Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort. Fitness voor de ademhalingsspieren. Bij de intensive care van het Radboud UMC experimenteren ze daarmee. Uit de eerste tests blijkt dat patiënten er sneller door revalideren. En daarom wordt het nu op grotere schaal ingezet. Afdelingshoofd Leo Heungs van de IC van het Radboud UMC. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, fitness voor de ademhalingsspieren. Hoe gaat dat? Nou, wat we eigenlijk doen is, u kent het apparaat misschien wel, hè, wat je soms op tv ziet van Telcel, waarbij je elektrische stimulatie kan geven aan spieren, zodat ze samentrekken. En dat is eigenlijk wat we bij IC-patiënten willen doen op het moment dat ze kunstmatig beademd worden. Dus dan krijgen mensen plakkertjes of zo op hun lichaam waarmee die spieren in beweging worden gebracht? Ja. Ze krijgen stickertjes op hun buik en die zijn verbonden met een apparaat wat elektrische stimulatie geeft aan, aan de ademhalingsspieren. Kijk, het probleem is als wij een patiënt op de intensive care hebben die kunstmatig beademd moet worden, worden ze zeker in het begin vaak heel diep in slaap gehouden. En dat doen we om ze goed te kunnen beademen. Het probleem daarvan is, als je heel diep in slaap bent, is je gebruikt je armspieren niet, je gebruikt je beenspieren niet, maar ook je ademspieren niet. En spieren die je niet gebruikt, ja, die worden steeds zwakker, die slinken. En dat is op zich geen probleem als je aan de beademing ligt. Maar op het moment dat wij die kunstmatige beademing stoppen, we verwijderen het beademingsbuisje, dan blijkt dat bij 1 op de 5 patiënten die ademspieren zo zwak geworden zijn, dat ze niet meer zelf kunnen ademen. Hè. Die patiënten kunnen niet meer goed ophoesten. De longen lopen vol met slijm. En dan moeten ze opnieuw beademd worden. En dat komt eigenlijk alleen maar omdat die ademspieren niet sterk genoeg zijn. Ja, welke spieren zijn dat? Welke spieren gebruik je om te ademen? Nou, om in te ademen gebruik je je middenrif. Maar wat heel belangrijk ook, en dat realiseerden we ons in het verleden eigenlijk niet zo, is dat je uitademingsspieren, dat zijn eigenlijk je buikspieren. Hè? Dat merk je wel als je nu een keer flink hoest, dan span je je buikspieren aan. En die spieren zijn heel belangrijk om ook je longen vrij van slijm te houden. Dus op het moment, hè, wij produceren continu zelf ook een heel klein beetje slijm in de longen. En nu u zal ongemerkt een paar keer per dag een klein beetje hoesten. Maar op het moment dat je niet sterk genoeg kan hoesten, dan lopen je longen vol slijm. En onze patiënten moeten dan opnieuw weer aan de kunstmatige beademing. Dus waar dit onderzoek op gericht is, om met name die uitademingsspieren krachtig te houden. En daarmee hopen we dus dat minder patiënten opnieuw aan de beademing komen. Ja. U experimenteert er ook al mee. Wat ziet u gebeuren? Nou, het eerste is, we hebben dit apparaat al in het verleden getest bij 20 patiënten. En er waren een aantal dingen belangrijk. Het eerste is dat het veilig is. Het tweede zagen we dat patiënten het niet heel oncomfortabel vinden. En we zagen ook al, we hebben daar onderzoek met een echo naar gedaan. We hebben gezien dat die spieren bij de patiënten waar we dit apparaat gebruiken inderdaad niet slinken, niet dunner worden. En nu in deze hele grote studie die we gaan doen, waar we 300 patiënten voor willen vragen, die gedaan wordt in de Verenigde Staten, Canada, in een aantal centra in Europa en Australië, nu willen we ook echt gaan aantonen dat dit leidt tot kortere opname op de intensive care. Ja, want je kunt dus, je knapt eigenlijk eerder op als het ware. Ja, dat is eigenlijk is ons hele idee hiervan. Hè, want dit is maar een onderdeel van een heel concept waar we mee bezig zijn. Wat we willen proberen is om die intensive care patiënt in zo goed mogelijke conditie te houden. Want je kunt je voorstellen, hè, sommige IC-patiënten liggen 2-3 weken bij ons. En als die 2-3 weken in slaap gehouden worden, alleen maar in bed liggen, ja, dan leveren ze een heleboel conditie in waar ze weken, soms maanden nog last van hebben. Dus eigenlijk wat wij willen proberen is door middel van die elektrische stimulatie, maar ook andere dingen die we tegelijkertijd doen, ervoor te zorgen dat die patiënten in een betere conditie blijven terwijl ze ernstig ziek zijn. En daar is een onderdeel van. Ja, en daarom is het onderzoek nodig, want je moet het altijd kunnen staven. Maar u hoopt dus dat het vrij snel kan worden ingevoerd eigenlijk. Ja, eerlijk gezegd gebruiken wij het apparaat bij sommige patiënten in het Radboud nu al in de routine. Maar eigenlijk wil je natuurlijk gewoon netjes aantonen dat het ook echt leidt tot betere uitkomsten voor de patiënten. Maar we kunnen het apparaat, dat doen we dus op onze IC al, we kunnen het apparaat al gebruiken. Ja, want het levert geen gevaar op. Het levert geen gevaar op en je kunt soms aan de patiënt vragen van is het oncomfortabel of niet? En als het niet zo is, dan gaan we daarmee door. Maar nogmaals, ik denk gewoon, je moet het netjes aantonen aan een hele grote groep patiënten over de wereld, dat het ook werkelijk echt leidt tot een kortere duur van de beademing. Want dat is belangrijk voor de patiënt. Maar dat is natuurlijk ook belangrijk, zodat we zo min mogelijk gebruik hoeven te maken van onze dure IC-bedden. Dank u wel, afdelingshoofd Leo Heunks van de IC van het Radboud UMC. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Het is vrij ongebruikelijk, maar toch gebeurt het soms dat een Noord-Koreaanse diplomaat weet over te lopen naar Zuid-Korea. Dit keer gebeurde het niet vanuit Noord-Korea, maar op Cuba, waar de man een hoog functie had op de ambassade. 8 maanden geleden al liep hij over, maar het nieuws werd pas gisteren bevestigd door Zuid-Korea. Correspondent Garry van Pinksteren. Garry, hoe heeft hij overgelopen? Nou, dat wilde hij niet zeggen, want hij zegt, als ik dat nou in detail bekend maak, dan maakt het dat anderen die dit ook willen doen, dat het voor hun veel moeilijker zal worden, omdat Noord-Korea dan ook weet hoe dat moet. Maar hij heeft wel gezegd dat hij zijn gezin en zijn vrouw pas heel kort van tevoren op de hoogte heeft gesteld, pas 6 uur van tevoren, en dat hij alleen heeft gezegd van, nou, Wat zouden jullie ervan vinden als we in het buitenland gingen wonen, zonder dat nog verder te specificeren? Nou, hij heeft van tevoren de tickets voor de vlucht uit Cuba weggekocht. En hij zegt, het langste uur van mijn leven is het uur geweest dat ik op het vliegveld moest wachten en kijken of ik inderdaad op die vlucht kwam en of ik inderdaad op die manier weg kon vluchten. En waarom vluchtte die? Nou, het lijken vooral persoonlijke redenen geweest. Hij heeft een interview gegeven met een Zuid-Koreaanse krant nu, waardoor wij dus ook weten dat hij 8 maanden geleden gevlucht is. En de Zuid-Koreanen hebben dat bevestigd, de overheid ook. Maar het lijkt vooral te gaan om dingen als hij had een gezondheidsklacht. Hij had last van zenuwpijnen in zijn ruggen. Ruggenwervels. En daarvoor, dat kon niet behandeld worden in Cuba. Daar waren de apparaten er niet voor. Dus hij wilde graag naar Mexico. Maar daar kreeg hij geen toestemming voor. En hij noemt ook dat hij toen hij terug was in Noord-Korea, omdat hij plannen had om een Noord-Koreaans restaurant te openen in Cuba, dat hij toen in Noord-Korea werd gevraagd om smeergeld daarvoor. En toen hij dat niet gaf, zou hij een beetje uit de gratie zijn geraakt. Dus overigens vind ik wel een heel interessant detail. Want het betekent dus dat kennelijk Noord-Koreaanse diplomaten restaurants oprichten in het buitenland. Of in ieder geval in Cuba. Dat is nogal, ja, is toch nogal verrassend, vind ik. Dat ze daar dus als overheid kennelijk zo direct bij betrokken zijn. Het klinkt inderdaad als persoonlijke redenen. Had hij dan ook wel moeite met het regime of speelt dat niet? Nou, hij zegt van wel. Hij zegt dat hij steeds meer moeite kreeg met het beleid van Kim Jong-un. En dan vooral met de beslissing van Kim, dat is nog niet zo lang geleden heeft hij die genomen, dat hij wilde afzien van het beleid waarbij hij uiteindelijk werd gestuurd op een hereniging van Noord- en Zuid-Korea. Hij heeft verder ook de moeite mee dat de adviezen die hij uitbracht, dat daar niet erg naar geluisterd werd en dat hij het gevoel had dat hij gewoon in Noord-Korea bij de overheid niet meer goed lag. Nou, was hij dus diplomaat voor Noord-Korea. Daardoor heeft hij heel veel kennis van binnenuit. Heeft hij daar nog wat over verteld? Ja, hij heeft gezegd dat de hereniging bijvoorbeeld van Noord- en Zuid-Korea, dat die ook bij de bevolking gewenst wordt door de bevolking van Noord-Korea, gewoon omdat ze dan rijker zouden worden. En hij heeft gezegd dat de bevolking en ook hij en zijn kinderen er moeite mee hebben dat de dochter van Kim, die ongeveer 12 jaar is, we weten het niet precies, dat hij steeds meer in het openbaar komt, dat hij nu als gerespecteerde dochter aangesproken moet worden, een hoge aanspreektitel. En dat hij zegt van ja, daar heeft de bevolking geen zin in om voor zo'n kind dan te knippen en te buigen. Overigens is die dochter, als je daar de foto's van ziet, al bijna net zo dik als haar vader. Als het gaat over haar vader, kent hij hem persoonlijk? Ja, hij heeft hem persoonlijk ontmoet. En hij zegt, hij ziet er nog roder uit dan op sommige foto's. Hij heeft waarschijnlijk een hele hoge bloeddruk. Doet dus niet heel erg gezond aan. Gary, dankjewel. Correspondent Gary van Pinkstra. In de VS is de Republikeinse conventie in volle gang. En de staat waar die wordt gehouden, Wisconsin, is niet zomaar gekozen. Het is een swing state die in 2016 naar Donald Trump ging, maar in 2020 naar Joe Biden. Wisconsin staat bekend om de zuivelindustrie. En die is afhankelijk van migranten. Maar dat zijn vaak migranten zonder papieren. En Trump wil die uitzetten door middel van massadeportaties, zoals hij het noemt. Melkveehouders, die vaak conservatief stemmen, staan daardoor voor een duivels dilemma, ziet correspondent Rudy Bauma. We zijn op de veehouderij van Dave Daniels. Het lijkt hier wel een beetje op Nederland, moet ik zeggen. Wisconsin staat bekend om zijn veehouderij en zijn melkproducten, met name de kaas. Yes, it is called America's Dairyland for a reason. It has probably the most dairy farms in the United States. That's in one state. Hij heeft hier een paar honderd koeien staan. Ja, en om die koeien te melken en om het bedrijf te onderhouden, heeft hij veel migranten aan het werk. De meeste komen uit Mexico en uit Guatemala. En hij is hard nodig. Zonder die migranten kan hij deze melkveehouderij niet runnen, zegt hij. Farm, we employ more, so it would... Dave die heeft in 2020 op Donald Trump gestemd, net als de meeste boeren hier in Wisconsin. We felt that President Trump was doing a good job with the agriculture sector. So that's who I voted for at that point. And who will you vote for in 2024? Well, I guess I'm going to say I'm on the staat ging uiteindelijk naar Biden, maar ja, de meeste boeren stemmen toch conservatief, zegt hij. Maar nu twijfelt Dave, want de woorden van Donald Trump over massadeportaties, ja, die maken hem toch wel ongerust. The percentage we probably about 6 out of 8 workers. We have some workers that are helping us out in the fields. 6 van de 8 werknemers op zijn boerderij die helpen met het melken van de koeien, het planten van gewassen, het erf schoonhouden enzovoort, zijn migrant. It would drastically not only affect my business, but niet alleen op de boerderij, ook in restaurants en andere sectoren werken veel migranten. En als die migranten er niet zouden zijn, heeft Dave een serieus probleem. Koeien staan in een half open schuur hier, staan lekker te eten. Dave staat te praten met zijn opzichter, ook een man uit Zuid-Amerika. We vragen hem waar hij vandaan komt. ¿Dónde estás? México. ¿Cuántos años has trabajado? Moises komt uit Mexico en werkt hier al 3 jaar. 3 years? 3 años? Mm-hmm. 3 años, ¿te gusta? Mm-hmm. Muy bien. Ja, de koeien worden nu gemolken. Dat gebeurt hier 3 keer per dag, onder andere door Moises. En Dave die grapt dat als hij deze werknemers niet had, dat hij dan opnieuw zelf moet leren melken. It would be very, I think I'd have to learn how to milk cows again then. We zijn in Madison, de hoofdstad van Wisconsin. En we hebben uitzicht op een gebouw dat sprekend op het Capitool in Washington D.C. lijkt. We spreken met Erin Barbado. Ze doseert migrantenrechten aan de universiteit hier. En spreekt ook regelmatig met zuivelboeren hier in de staat. To me, it doesn't seem like it is in their own advantage. Barbado denkt dat het niet in het voordeel is voor de boeren om op Trump te stemmen, omdat de meeste werknemers hier illegale migranten zijn. Ja, Dave die, is ook voorzitter van een branchevereniging van veehouders hier in de regio. En hij zegt ja, dat wel meer boeren zich ongerust maken. Al denken ze ook wel dat het niet zo'n vaart zal lopen met die massadeportaties. Ja, dat gaat Trump vast allemaal helemaal niet lukken. Ik weet dat hij wil de border sluiten. I would agree that we should monitor the people that come across, but in the same token, I don't think a mass deportation is going to be in the works. Maar dat is wensdenken, zegt Barbado. Ze vreest als het echt uitkomt wat Trump zegt, de zuivelindustrie hier misschien niet kan overleven. If Trump is able to do a mass deportation, it's seems that the dairy industry would lose 80%. Naar schatting zo'n 80% van de werknemers in de zuivelindustrie is hier illegaal. Maar ze maken er een te belangrijk deel van uit. En ja, de sector kan dus eigenlijk niet zonder hen. Nu hoopt Dave dat Donald Trump wel zal inzien dat die migranten nodig zijn voor de veehouderij. En dat hij dus legale immigratie en seizoensarbeid, dat hij dat wel toe zal laten. Als Donald Trump dat allemaal toelaat, ja, dan geeft hij hem nog een kans. Een verslag vanuit Wisconsin van correspondent Rudy Bauma. De verkoop van bier is het eerste halfjaar flink gedaald, meldt nu.nl. Vergeleken met vorig jaar daalde de bierverkoop in supermarkten en de horeca met iets meer dan 5%. En wat betreft alcoholvrij bier is er bijna 10% minder verkocht. En dat noemt de branchevereniging Nederlandse Brouwers bij nu.nl een forse daling over de hele linie. Volgens de brouwers is de daling vooral te wijten aan de verhoging van de accijns op bier. In omliggende landen steeg de bierverkoop juist. Mogelijk kopen ook meer Nederlanders hun bier nu over de grens. Daarna loopt nog een overheidsonderzoek. Ruim een half jaar na de explosie van een drugslab in de wijk Schammerkamp in Rotterdam is het trauma voor de buurt nog altijd voelbaar, schrijft de lokale omroep Open Rotterdam. Veel bewoners zijn verhuisd om de herinnering te ontvluchten, maar die zijn gebleven, kijken nog altijd dagelijks tegen het gapende gat aan tussen de woningen. Ik voel me niet meer veilig in mijn eigen huis en straat en heb er nog steeds slaapproblemen van, zegt een van de bewoners. Hij hoopt dat de straat compleet opnieuw wordt ingericht, zodat wij niet meer worden herinnerd aan de explosie. De bewoners van een huis in Weesp hebben eerder deze week angstige momenten beleefd. Een brandende auto rolde tegen de gevel aan en door de vlammen konden ze geen kant op. Maar de redding kwam van een nabijgelegen ijssalon, vertellen ze aan AT5. Wij stonden voor dat raam inderdaad te schreeuwen. En mensen van de ijssalon hier, de super ijssalon, die hebben heel snel een ladder geregeld uit een opslag ergens ver weg. En zo liep het dus goed af voor deze bewoners. Via de ladder konden ze veilig naar beneden komen. Maar terug naar huis in Weesp is er voorlopig niet bij. Door roet- en waterschade is de woning onbewoonbaar. En fotograaf en filmmaker Anton Corbijn wordt beschuldigd van het verduisteren van een hond. Volgens het FD geeft dit opmerkelijke verhaal een zeldzaam inkijkje in de wereld van multimiljonairs en hun huisdieren. De Zuid-Afrikaanse multimiljonair Michael Rubin leende zijn Australische herder Jojo uit aan toen nog goede vriend Corbijn. Maar de fotograaf wil de hond niet teruggeven. Zijn vrouw is te erg gehecht aan Jojo. En de multimiljonair zou hebben gezegd, volgens Corbijn, hou die hond maar. Nou, getuige de rechtszaak lijkt de Zuid-Afrikaan toch iets meer van zijn hond te houden dan Corbijn beweert. Hij vloog hoogstpersoonlijk naar Amsterdam voor de rechtszaak om zijn hond terug te krijgen, met advocaten die 1000 euro per uur vragen. En de uitspraak in deze zaak volgt vandaag. Verkeersinformatie, Robert Vriezen. De A15 vanuit Rotterdam naar Nijmegen, die is dicht tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Del. Dat was gepland, dat is voor werkzaamheden en dat is dag en nacht zo. De andere kant op de A15 vanuit Nijmegen naar Gorkum is de linkerrijstrook dicht bij afrit Arkel. Vanaf knooppunt Del nu 7 kilometer file met dik 20 minuten vertraging door een spoedreparatie. Another beer then. Then you'll call me a bitch and everyone we're with will be embarrassed and I won't give a shit. My fingertips are holding on to the cracks in our foundation and I know that I should let go but I can't. And every time we fight Nash Foundations. De animatiefilm Inside Out 1 was in 2015 een groot succes. Vanaf vandaag is deel 2 te zien in de bioscopen. Het gaat over het meisje Riley. En de kijker volgt haar vooral vanuit het hoofdkwartier. En dat betekent in Riley's hoofd, waar alle emoties haar proberen te helpen tijdens haar puberteit. This is Joy, coming to you live in Riley's mind. Make some noise! Glad to have her on our team. Our little girl's growing up so fast. Ow. Sorry. It should be nothing but smooth sailing. Hello. I'm anxiety. Ja, alle verschillende emoties dus die in haar hoofd een rol hebben. Mediapsycholoog Rebecca de Leeuw deed onderzoek naar Inside Out 1. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent van de Radboud Universiteit. Deze nieuwe film, nummer 2, heeft u ook al gezien, hè? Zonder het een beetje te spoilen, maar waar gaat het tweede deel over? Ja, dat is inderdaad moeilijk om dan niet te spoilen. Want ja, er zit zoveel moois in dat je denkt, oh, ik wil dat wel vertellen. Maar dat kan natuurlijk nog niet. Dus ik zal proberen het natuurlijk een beetje kort te houden, maar wel spannend. Ja, de film gaat inderdaad over dat er nieuwe emoties in haar hoofd komen. En ja, de meeste speeltijd gaat zeg maar naar anxiety. En ja, zoals we bij het eerste deel zagen, is dat kinderen en jongeren volgen heel mooi het avontuur eigenlijk wat Joy, want dat is eigenlijk de hoofdpersoon in de film. De blijdschap? Blijdschap. Ze volgen haar op haar avontuur. En dan ontdekken ze dat verdriet erbij hoort. En in dit verhaal komen er nieuwe emoties bij en leert ze eigenlijk weer iets nieuws. Ja, dan kun je natuurlijk zeggen, waarschijnlijk dat anxiety erbij hoort. Maar dat is vrij duidelijk. Ze leert eigenlijk nog wat anders. En ja, dat hebben ze echt heel mooi in beeld gebracht. De regisseur hiervan is niet over één nacht ijs gegaan. Het is niet zomaar even een verhaaltje. Het team heeft echt helemaal onderzoek gedaan. Wat zie je daarvan terug in de film? Ja, dat kun je heel goed zien dat ze dat hebben gedaan. Ze hebben inderdaad met Dekker Keltner gesproken. Dat is een onderzoeker naar emoties. Die was bij beide films betrokken. Dus die hebben ze echt zoveel vragen gesteld over hoe werkt het met emoties en waarom hebben we ze dan. En je ziet dat helemaal terug in beide films. Dus dat hebben ze heel goed gedaan. En wat ze bij dit deel ook heel mooi hebben gedaan. Riley wordt in deze film 13 en de puberteit begint. Dus de knop die je in de eerste film op het einde ziet, die gaat in deze film ook echt af. En dan zie je ook wat er dan allemaal gebeurt met haar. En dat hebben ze heel mooi gedaan. Dus ik zal niet te veel spoilen, maar ze hebben heel mooi concreet gemaakt hoe dat gaat in het hoofd van haar. En ja, heel herkenbaar denk ik voor ouders ook en voor pubers zelf en mensen die pubers om zich heen hebben. Dus dat is ook heel mooi. Dus het zeg maar qua emoties heel goed en qua puberteit zeg maar. Hebben ze heel dus mooi echt in beeld gebracht. Het puberbrein waar het zo vaak over gaat. Ja, precies. Dus dat in één keer die emoties wat intenser worden ervaren. Dat zit er heel mooi in. Hebben ze heel mooi in beeld gebracht. Het belang van vriendschap, hoe ze daarmee bezig zijn, dat zie je ook heel mooi terug. Dus dat zijn even een paar dingen die we nu te binnen schieten zonder het te spoilen. Ja, nou ja, goed. Op zich, de film, iedereen die het leuk vindt, die gaat sowieso wel kijken. Dus we hoeven ook weer niet te voorzichtig te zijn, denk ik. Maar, nou ja, omdat als je het hebt over puberbrein, dan denk ik meteen aan inderdaad dat alles groter wordt, maar ook dat sommige pubers echt wel somberder kunnen worden. Zit dat erin? Ja, dat zit er ook in. Dus inderdaad, anxiety, dus al die emoties die, ja, dat noem je zelfbewuste emoties, die komen in de puberteit natuurlijk veel meer om de hoek kijken, omdat je dan meer abstract kan denken, ben je dus ook meer in staat om te denken, oh, wat vindt iemand anders van mij? Of hoe denkt diegene over mij? Dus dat wordt allemaal sterker. En anxiety heeft een belangrijke rol, ja. Maar wat ik zo goed vind aan de film is dat ze ook laten zien dat het een hele goede emotie is om te hebben. En dat die je dus helpt om scherp te houden. Ja. Dus dat het je ook heel, heel ver kan brengen als je dat hebt. Maar dat het inderdaad niet de bedoeling is dat die, zeg maar, de boel zo overneemt dat het te veel wordt. Dus dat hebben ze ook heel mooi in beeld gebracht. U heeft natuurlijk onderzoek gedaan na Inside Out 1. Is daaruit de les dat het inderdaad kinderen, jongeren kan helpen? Ja, dus we zagen heel duidelijk dat het hun sociale intelligentie kan vergroten. Dus ze zijn zich meer bewust van emoties die ze zelf kunnen hebben. Maar ook door überhaupt films kijken ben je natuurlijk de hele tijd bezig. Oh, wat denkt diegene? Oh, wat gebeurt er? En daar gebruik je natuurlijk sociale intelligentie voor. En die kan met name groeien als je tegen dingen aanloopt die je niet meteen begrijpt en denkt, hoe zit dat nou? Waarom deed hij dat nou? En soms gaan kinderen daarom ook vaker kijken, nog een keer kijken van, wat gebeurde er nou precies? En dat zijn van die groeimomenten. En dat zit hier ook weer heel duidelijk in. Daar heb ik dat natuurlijk nog niet onderzocht. Maar nee. Ik denk dat hier ook heel veel weer in zit wat dit kan doen. En inderdaad ook de herkenning van die emoties van, ja, met name dan ook anxiety, dat we dat allemaal hebben. En ja, dat doet me ook weer denken aan de regisseur Kelsey Mann. Die was als puber zelf heel onzeker. Die besloot echt. Ja, die zegt nu zelf als hij terugkijkt, ik wou dat ik zo'n film gehad had. Ja, precies. Dan voelde ik me niet zo alleen. Dus hij hoopt heel erg om anderen te helpen. Dat, Ja, dat het een andere kan helpen van je bent niet alleen, we hebben dat allemaal. Dus dat is ook een mooie gedachte. Ja, je kunt jezelf beter leren kennen en je anderen beter leren begrijpen. Hartelijk dank, mediapsycholoog Rebecca de Leeuw over Anxiety. Nee, Inside Out 2. Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 verrassende concerten in juli en augustus. Van jazz en pop tot veel muziek en klassiek. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Nu op NPO Luister. De laatste zomer. Joy zet alles opzij voor nog één onvergetelijke zomer met haar terminaal zieke moeder. In de podcast volgen we moeder en dochter op de voet in een poging om hun atypische band te ontrafelen. Ontdek nu de podcast De Laatste Zomer in de gratis NPO Luister-app. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. Al 25 jaar geeft Allstate mini-opslag ruimte aan Nederland. In die tijd is er veel veranderd. Eén ding verandert nooit. Allstate blijft de vertrouwde, gemakkelijke en veilige ruimte bieden. Allstate. Ruimte genoeg voor iedereen. Allstate. Geeft ruimte. Wil jij onze sporters goud zien pakken in Parijs? Dat kan zomaar gebeuren. Als je nu abonnee wordt bij Staatsloterij, maak je namelijk 10 keer kans op een reis naar Parijs ter waarde van €5.000. Je kan meedoen tot en met 28 juli. Ga snel naar staatsloterij.nl en word abonnee. Staatsloterij. Een spel van Nederlands Loterij. Speel bewust 18+. Huur nu en win mooie cadeaus of korting tot wel 50%. Ga naar allsafe.nl. Ontdek nu de Groninger Waddenmusea. Met verhalen over 3000 jaar leven aan de Groninger Waddenkust. Over dorpen en dijken, visserij, klei, wierden en boeren, monniken en borgen. Ga naar waddenmusea.nl. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Het is 10 jaar geleden dat vlucht MH17 werd neergeschoten boven Oekraïne. Vandaag wordt dat herdacht. En doden en gewonden bij rellen in Bangladesh. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. Bij studentenprotesten in Bangladesh zijn tenminste 5 doden en tientallen gewonden gevallen. Het geweld brak gisteren uit in meerdere steden. De protesten in het land zijn sinds 2 weken aan de gang. Studenten protesteren tegen een regeling die bepaalt dat veel overheidsbanen naar familieleden van veteranen gaan. Die hebben daardoor zo'n 30% van de overheidsbanen in Bangladesh. Tegelijk komt het land met groeiende werkloosheid en de studenten willen een eerlijker systeem. De Amerikaanse president Biden wil het type wapen verbieden dat is gebruikt bij de aanslag op presidentskandidaat Trump. In een toespraak riep Biden op om de AR-15 van de straat te krijgen. Biden wil al langer een verbod op deze semi-automatische vuurwapens. Trump heeft gezegd zijn wapenstandpunt niet te wijzigen. Hij is tegen een verbod. Dit was Bidens eerste publieke toespraak sinds de aanslag op zijn Republikeinse tegenstander. De president verzekerde het publiek opnieuw helemaal klaar te zijn voor de komende 4 jaar. Critici betwijfelen de geschiktheid van de president en vragen zich af of Biden niet te oud is. De executie van een man in de Verenigde Staten is op het laatste moment niet doorgegaan. De Amerikaan van 47 zou in 1998 betrokken zijn geweest bij de roofmoord op een vrouw. Hij houdt zelf vol dat hij onschuldig is en eist sinds meer dan 10 jaar een DNA-test. De man zegt dat hij nooit in het huis van de vrouw is geweest. Het Hoge Rechtshof bekijkt nu of het de zaak in behandeling neemt. Zo niet, dan wordt de executie alsnog voltrokken. Een paar jaar geleden werd de executie van de man ook al eens uitgesteld. Bij het Nationaal Monument in Vijfhuizen is vanmiddag de herdenking van de slachtoffers van de ramp met MH17. Vandaag is het 10 jaar geleden dat het vliegtuig boven Oekraïne uit de lucht werd geschoten door een Russische boekraket. Alle 298 inzittenden kwamen om het leven, onder wie 196 Nederlanders. Langs de snelweg A20 zijn 2 niet ontplofte bommen uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Ze liggen bij Moordrecht, op een plek waar de snelweg over een paar jaar wordt verbreed. In de Tweede Wereldoorlog was de spoorbrug bij de A20 een belangrijk doel voor de geallieerden. De bommen worden in november onschadelijk gemaakt. Dan is de snelweg A20 afgesloten voor verkeer. Het weer, lokaal nog een bui. Verder schijnt de zon vandaag regelmatig, vooral aan de kust. En het wordt 19 tot 24 graden. Verkeersinformatie, Robert Vriezer. Nou, zoals verwacht stelt de ochtendspits niet zoveel voor. 20 kilometer file in het land. En 8 kilometer daarvan op de A15 vanuit Nijmegen naar Gorkum. Tussen knooppunt Del en afrit Leerdam rijdt het nu nog langzaam met een kwartiertje vertraging. Maar de weg is weer vrij na een spoedreparatie daar. Ervaar de pracht van Groningen en de muziek van Ede Staal in de expositie Mijn Groningen, Mien Gun bij Groningen Waddenmuseum Borg Verhildersum. Zie verhildersum.nl. Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo. Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl. Sorry Bo, het is beauty. Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen. Voorsprong is nu voordeliger dan ooit. Want de vernieuwde Audi Q4 e-tron Quattro is tijdelijk in gelimiteerde oplagen beschikbaar vanaf €49.990. Ervaar Quattro vierwielaandrijving, meer vermogen, sneller laden en een indrukwekkende actieradius. Instappen was nog nooit zo aantrekkelijk. Audi. Voorsprong door techniek. Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl. Vanavond bij Human. Wat houdt ons tegen? Nederland warmt op. Om de hitte tegen te gaan, worden massaal airco's aangeschaft, met als gevolg dat het buiten warmer en warmer wordt. Waarom roepen we deze ontwikkeling niet een halt toe? Wat houdt ons tegen? Vanavond bij Human. Om 9 uur op NPO 2. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Het is 10 jaar geleden dat vlucht MH17 boven Oost-Oekraïne door een Russische boekraket uit de lucht werd geschoten. Daarmee vielen 298 doden, onder hen 196 Nederlanders. Verslaggever Wessel de Jong is in Oekraïne, in de buurt van Kharkiv. Wessel, ja, inmiddels staat die oorlog in Oekraïne ons wel op het netvlies. Dat was 10 jaar geleden. Wat anders? Op wat voor moment gebeurde het? Ja, Rusland had in 2014 daar in Oost-Oekraïne een opstand in gang gezet. Die had het lokale Oekraïnse gezag daar overrompeld eigenlijk en flink ondermijnd. Maar ja, na enige tijd recupereerden de Oekraïners en begon het Oekraïnse leger eigenlijk terug te slaan. Dat deed het onder andere met de lucht, met luchtsteun, met de luchtmacht begon het die rebellen terug te dringen. En die rebellen... die raakten in paniek en die vroegen toen aan Moskou om raketten om die Oekraïnse luchtmacht van het lijf te houden. Nou, die raketten die kregen ze toen van Moskou, van Poetin. Eigenlijk zou je wel kunnen zeggen, is achteraf vastgesteld om dus die Oekraïnse luchtmacht aan te pakken. En daarbij is toen, bij dat gevecht eigenlijk, is toen die MH17 uit de lucht geschoten. Al of niet per ongeluk, daarover verschillende meningen nog. Maar dat was, zeg maar, in die hete strijd werd dat vliegtuig toen neergehaald. Ja, dus het had rechtstreeks te maken met dat conflict. Absoluut. En die herdenking van het neerhalen van MH17... staat hier vandaag in Nederland centraal. Het leeft heel erg. Hoe is dat in Oekraïne? Er is hier natuurlijk een veel grotere oorlog op dit moment gaande. Dus mensen hebben echt letterlijk wel iets anders aan hun hoofd. Maar MH17 leeft wel degelijk voort in de hoofden van de betrokkenen. Er waren hier toen na die ramp kwamen er natuurlijk allerlei Nederlandse en Australische en Maleisische experts over om zich bezig te houden toen met de slachtoffers, met de stoffelijke overschotten. Maar er waren ook wel degelijk gewoon lokale reddingswerkers, Oekraïners, die daarbij hielpen. Die hielpen bij het vervoer, die hielpen bij de controle van de lichamen of er bijvoorbeeld geen explosieven in zaten voordat ze aan boord gingen van die vliegtuigen. Die lijken die moesten herverpakt worden. Nou, dat werden toen door relatief jonge jongens werd het allemaal gedaan. En wat ik gisteren begreep met een aantal gesproken, ja, die hebben daar toch eigenlijk wel een flinke tik van opgelopen. Eigenlijk een trauma, zou je wel kunnen zeggen. En juist nu op dit moment, vaak brandweermannen zijn het, moeten vaak naar plekken toe waar doden vallen, zeggen ze, ja, juist nu eigenlijk op dit moment in deze fase in de oorlog komen die beelden van toen komen eigenlijk wel weer terug in hun hoofd. Maar daar blijft het ook bij. Is er eigenlijk op de plek waar het gebeurde nog iets teruggezien van die crash? Die plek is eigenlijk, kun je zeggen, ligt achter het front. Die plek is eigenlijk al jaren onbereikbaar. Ik heb een paar jaar geleden nog eens geprobeerd om daar te komen. Kreeg daar geen toestemming toen van die opstandelingen. En ook in Kharkiv zelf, hè, waar dus de lichamen toen verscheept werden, op het vliegtuig gingen naar Eindhoven, naar Nederland. Hier is ook verder geen monument. En op de plek zelf nu eigenlijk net zoals toen in de tijd wordt daar behoorlijk hard gevochten. Bijvoorbeeld in de buurt van een plaatsje Toretz. Nou, misschien herinner je die naam nog uit die tijd. De Russen begonnen dit voorjaar begonnen ze een offensief bij Kharkiv. Nou, de Oekraïners hebben toen juist uit die omgeving troepen moeten terugtrekken. Dus die zijn daar aan het terugtrekken, bieden daar wel hevig weerstand aan de Russen. Dus daar wordt er gewoon heel erg hard gevochten. Dus absoluut geen denken aan dat je daar ook maar in de buurt kunt komen of een beeld kunt krijgen van hoe het toen geweest is in der tijd, 10 jaar geleden. Denk jij dat het wat er gebeurd is 10 jaar geleden nog wel iets heeft betekend voor de band tussen Nederland en Oekraïne? Ja, die landen zijn natuurlijk toch, hoe je het went of keert, verbonden door deze gemeenschappelijke ervaring. En ik denk dat het juist op dit moment wel symbolisch is dat Nederland op dit moment geeft aan Oekraïne een mobiel forensisch laboratorium ter waarde van 2 miljoen euro. En dat is een laboratorium eigenlijk om slachtoffers te onderzoeken die mogelijk slachtoffer zijn geworden van Russische oorlogsmisdaden, wat de MH17 in principe natuurlijk ook was. Nou, dat laboratorium dat wordt in het algemeen aan Oekraïne gegeven, maar ik heb wel tussen de regels door begrepen inmiddels dat dat laboratorium waarschijnlijk hier in Kharkiv terechtkomt. Dus het is denk ik wel heel symbolisch dat de experts van toen, die toen met het toestel gewerkt hebben, dat die nu met een Nederlands laboratorium gaan werken. Dat is natuurlijk toch wel een soort mooi teken, mooi symbool eigenlijk. Wessel, dankjewel. Verslaggever Wessel de Jong vanuit Kharkiv. Actrice en zangeres Wieteke van Dort is overleden. Misschien werd ze toch wel bekendst door haar alter ego Tante Lien, een oude Indische dame. Wieteke van Dort zingend als Tante Lien. Arno Kokoski de Vosjoe, goedemorgen. Goedemorgen. U was 27 jaar artistiek leider van de Tong Tong Fair. Dat is een festival voor de Indische cultuur, waar Wieteke van Dort zeer regelmatig optrad. Wat betekende zij voor u? Allereerst ken ik haar als een van de liefste vrouwen in mijn leven. En een zeer getalenteerde vrouw die heel veel kon. Zingen, acteren. Ze had heel veel humor en was bovendien ook heel serieus met bepaalde zaken bezig. Ja, wat je van heel veel mensen hoort is dat eigenlijk niemand boos op haar kon worden? Zij gaf daar ook helemaal geen aanleiding toe. Ik denk ook niet dat zij specifiek boos werd op mensen zelf, maar wel op situaties zoals bijvoorbeeld het onrecht wat gedaan is naar knilsoldaten bijvoorbeeld, die geen soldij hebben gekregen. Zij heeft in de Tweede Kamer toen ter tijd een lied gezongen, het lied van de schuld. Dus daar maakte ze zich wel kwaad over onrecht. En de manier waarop ze die kwaadheid dan omzetten, zegt dat dus ook veel over haar? Zeker. Ze was in hart en nieren een hele lieve vrouw. Maar daardoor ook tegen al het onrecht. En ze was iemand die ook geen nee kon zeggen. Ze zei altijd ja. Bijvoorbeeld als de artiest uit Indonesië, want ze was ook heel bekend in Indonesië. En op de Tong Tong Fair vroeger, de Pasamalam Besar, als dan Indonesische artiesten met haar iets wilden doen, zingen, een dans wilden doen, bijvoorbeeld op het lied Geef mij maar nasi goreng, dan kon ik haar zelfs 's nachts in 2 jaar geleden heb ik haar zelfs nog 's nachts geappt, omdat een zangeres, een Kronjong-zangeres, vroeg van zou Wieteke van Dort met mij samen het lied Geef mij mijn nasi goreng willen zingen. Heb ik haar 's nachts geappt. Ik dacht, dat lees ze niet meer. En de volgende dag stond ze echt met deze zangeres op het toneel die luid uitriep dat haar, een van haar dromen uit was gekomen. Ja. Dus, ja. Ze betekenen veel voor mensen, zowel in Indonesië als hier. Klopt, klopt. Ja, natuurlijk veel meer, denk ik, hier. Omdat ze ook voor heel veel mensen, zoals ik, van een bepaalde leeftijd, veel betekende voor hun jeugd. Ze trad natuurlijk ook op ze was actrice in Oebelen, bij de Stratenmaker op Zeeshow, ja. J.J. de Bom, een kindervriend, waar ik ook al naar keek als kind. Ja, ik ook. Daar herinner ik me vooral de ondeugende Wieteke van Dorp. Nou, en dat is ze ook altijd gebleven. Ze was eigenlijk leeftijdloos. Ook haar stem, hè. Ze had een hele jeugdige stem. Ik vind het echt nog steeds, ja, het doet me echt veel. Het raakt me gewoon omdat ik haar stem hoor. En tot het laatste moment, als ik haar belde of ik haar zag, had ze die jeugdige stem en die uitstraling ook. Dus het is een beetje ongelooflijk dat ze nu een andere stem heeft. Ja, want dat ze binnen een week, of eigenlijk één week na haar man overleden is. Dat doet u ook wat? Ja, ik geloof heilig in dat deze twee zielen, zeg maar, gewoon weer bij elkaar zijn nu. Het was natuurlijk heel sneus dat haar man, terwijl hij ook al wist dat zij heel erg ziek was, overleed. En hij is gisteren, dat was zijn afscheid waar zij niet bij zou kunnen zijn. Nou, nu zijn ze gewoon weer samen. Dus het waren gewoon twee hele lieve mensen die dol waren op elkaar. En dat is dan weer geruststellend? Dat vind ik, persoonlijk vind ik het geruststellend. Ik denk natuurlijk voor de familie zal het misschien anders zijn om zowel vader als moeder of twee mensen tegelijk bijna te verliezen. Maar voor mij is het in ieder geval geruststellend. En ik denk dat heel veel mensen ook denken. En ik weet dat Wieteke ook spiritueel was. Of is dus. Dat ze weten dat zij en Theo weer bij elkaar zijn. Dank u wel voor uw verhaal. Arno Kokoski, de Voschel. Het NOS Radio 1-journaal. 16 minuten over 7. Langs de lijn en omstreek had het over vrijdag 13 april 2029. Dat duurt nog even, maar dan zal een asteroïde vlak langs de aarde razen. De Europese ruimtevaartorganisatie ESA gaat die asteroïde een tijdje volgen. En dat gebeurt met kleine apparaatjes, zei sterrenkundige Mark Klein-Wolt. Nou, dan moet je denken aan een klein landertje. Dus niet iets heel groots, want die steenbrokken waar we het over hebben, die asteroïden of planetoïdes, die kunnen zeg maar zo klein zijn als minder dan een kilometer tot ongeveer 1000 kilometer. Daar kun je dus niet iets heel groots op landen. Dus je zet er iets kleins neer wat kan landen. Je kan er gewoon naartoe vliegen, want je kan die baan heel nauwkeurig berekenen. En het is wat moeilijker dan bijvoorbeeld op de maan landen, maar dit kan wel. De vraag is, hoe weten we zo nauwkeurig wanneer die asteroïde langs de aarde schiet? Al die planetoïden die rondom zeg maar, in ons eigen zonnestelsel draaien, die worden heel nauwkeurig in de gaten gehouden al flink wat jaren. Mm-hmm. Dus eigenlijk zijn er van de grootste die we goed kunnen zien, weten we precies de banen. En we zijn dus al jaren aan het volgen. Sommige jongeren die tijdens de COVID-pandemie door verveling naar drugs grepen, doen dat nog steeds. In de documentaire serie Point of View werd Tycho gevolgd, die het om nog een reden gebruikt. Ik gebruikte dit om mezelf te kunnen accepteren, omdat het niet gaf. Waarom kan je jezelf niet accepteren? Omdat de maatschappij maakt het niet per se makkelijk voor mensen zoals mij, transgenders, om geliefd te worden of zelf geliefd te zijn. En weer een andere gebruiker, Vincent, neemt drugs vooral om de dag na een heftige feestmarathon weer gewoon normaal te kunnen functioneren. Dus MDMA, ja, dat kennen we denk ik allemaal wel. Hier is dat ketamine, paddo's. Dit was ook ketamine. Dit is ook ketamine. Ik hou wel van ketamine. Dat is wel mijn go-to partydrug. Waarom? je hebt er de volgende dag eigenlijk vrijwel geen last van. En dat was gisteravond op radio en tv. Meer dan 10 miljoen Soedanezen zijn sinds de oorlog uit hun huis verdreven, meldt persbureau Reuters. Nergens zijn er zoveel mensen op de vlucht als in het door burgeroorlog geteisterde Soedan, zegt de Internationale Organisatie voor Migratie. En geweld is daarvoor volgens deskundigen niet meer de belangrijkste reden, zeggen ze tegen persbureau Reuters. In ieder geval niet in de regio Darfur, waar de hevigste gevechten zijn. De Soedanezen vluchten nu vooral omdat ze honger hebben. Door de oorlog die in april vorig jaar begon, leidt bijna de helft van de 50 miljoen inwoners aan hongersnood. De Europese doelstellingen voor hernieuwbare waterstof voor 2030 zijn te ambitieus, is volgens de VAT de conclusie van de Europese Rekenkamer. Waterstof moet vooral industrie die veel energie gebruikt schoner maken. Denk aan staalproducenten en de petrochemische sector. De EU kwam in 2020 met een strategie voor de import en productie van in totaal 20 miljoen ton hernieuwbare waterstof in 2030. Maar dat is volgens de Europese Rekenkamer niet haalbaar. Europa moet de plannen opnieuw bekijken in nauwe samenwerking met de lidstaten, de industriesector en experts, zegt Stef Blok, inderdaad de oud-minister. Hij is nu van de Rekenkamer en hij zegt dat tegen de Vlaamse omroep VRT. Toronto kampt met overstromingen. In 4 uur tijd viel er voor een hele maand aan regen in de grootste stad van Canada. En de infrastructuur kan die grote hoeveelheden water niet aan, vertelt de weerman van CBC News. By the time we were done at lunchtime, a widespread 60 to 100 millimeters in just 4 hours. Infrastructure cannot keep up. Uiteindelijk is er 60 tot 100 millimeter regen gevallen in 4 uur tijd, zegt de weerman. Er moesten ook 12 mensen worden gered vanwege de overstromingen. En tienduizenden mensen in Toronto zitten zonder stroom. En de Duitse oud-bondskanselier Merkel is 70 geworden. Die Welt daarover schrijft over felicitaties van president Steinmeier. Hij noemt Merkel een handelsmerk van onze democratie en wijst erop dat ze van die 70 jaar precies de helft heeft doorgebracht in de gesloten DDR en de 35 jaar daarna in vrijheid. De huidige bondskanselier Scholz roemt haar indrukwekkende politieke loopbaan. Maar juist uit Merkels eigen CDU is er kritiek. Oud-minister en parlementslid Spaan vindt dat ze met haar migratiebeleid Duitsland heeft ontwricht. En dat ze president Poetin heeft onderschat. Met hem hadden we sinds 2014 heel anders om moeten gaan. Verkeersinformatie, Robert Vriezer. Een half uur vertraging voor het verkeer op de A1 vanuit Apeldoorn naar Amsterdam. Na een ongeluk tussen 2 busjes en een personenauto bij Hoevelaken. Vanaf Stroe 8 kilometer, linkerrijstrook is dicht. En 10 minuten vertraging op de A59 vanuit Zonzeel naar Den Bosch. Is het file rijden over 4 kilometer tussen Made en knooppunt Hooipolder. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Wie luistert, weet meer. Nederland heeft zich geplaatst voor het EK voetbal volgend jaar in Zwitserland. De Oranje Vrouwen speelden gisteravond met 1-1 gelijk tegen Noorwegen. Sportcommentator Tom van Teck, goedemorgen. Een goedemorgen. Wat voor een wedstrijd was het? Ja, het was een hele spannende wedstrijd. Het was niet geweldig. Nederland begon heel matig. De Nooren kregen echt een paar hele grote kansen in het begin. Ook wel echt door Nederlandse fouten. Nederland kreeg daarna wel wat meer vat op de wedstrijd. En bij de rust 0-0 dacht je, ach ja, maar goed. Inmiddels stond Italië in die andere wedstrijd al met 2-0 voor. Die zouden uiteindelijk met 4-0 gaan winnen. Dus dat plekje was als het ware al weg. Dus Nederland mocht niet verliezen. Maar ook na rust veel druk van de Nooren. Nederland kwam er eigenlijk nauwelijks uit. Aanvallend nauwelijks tot iets. En toen er een Noorse goal viel, toen leek het toch echt wel eens te kunnen zijn dat Nederland die kwalificatie niet ging halen en veroordeeld zou worden tot de play-offs, wat een heel lang systeem nog zou kunnen worden. Maar uitgerekend Viviane Minema, en dat is toch wel heel mooi. Iedereen kent haar wel, de grote topscorer van het Nederlands voetbal, maar lang geblesseerd geweest, vechtend om terug te komen. En eigenlijk ook gisteren wat strukkelend in die wedstrijd, maar uitgerekend zij een kwartier voor tijd schatte een hoge voorzet van Grant op de juiste waarde, kopte prachtig in. Was voor haar heel bevrijdend, kon je zien aan haar reactie. En ook logisch, hele belangrijke goal. Voor Nederland bevrijdend, nog wel iets van druk daarna van de Nooren. Maar de 1-1, zwaar bevochten 1-1, werd vastgehouden. En daardoor dus kwalificatie voor het Nederlands team. Maar als je bedenkt dat die bal van Miedema de enige bal was tussen de palen van Nederland, dan kun je wel zeggen van een beetje exemplarisch voor de wat struikelende manier van kwalificatie. Maar goed, de teamgeest en alles daaromheen heeft het uiteindelijk met elkaar gered. Dus ze gaan naar het EK. Ja, een uurtje geleden hadden we de bondscoach onder meer Andries Jonker. Die hoorden we zeggen, de ontlading was zo groot omdat voor deze generatie het eigenlijk een beetje het laatste toernooi is waarvoor ze zich konden kwalificeren. En wat ze misschien dus ook kunnen winnen. Hoe zie jij dat? Nou, dat vind ik wel een wat optimistische inschatting van Jonker, die ik overigens hoog schat, want ik denk dat hij echt het maximale momenteel uit het vrouwenteam haalt. Het is een overgangsfase, er zitten een paar oudere speelsters in nog van die gouden generatie. Er zijn er ook een paar geblesseerd die aan het terugkomen zijn. En als je in dat opzicht kijkt, het is nog een jaar en een aantal jongeren zijn zich aan het ontwikkelen, dan zou je kunnen denken, nou, als die ontwikkeling zich goed doorzet, is Nederland altijd wel weer een van de landen die mee gaat doen daar. Op dit moment is dat gewoon eerlijk gezegd niet zo. Dat zie je ook wel aan die hele moeizame kwalificatie. Maar er is nu wat rust. Je komt niet in een nieuw kwalificatiesysteem. Je kan rustig je eigen voorbereiding gaan bouwen naar dat toernooi. En dan zullen een aantal mensen, waaronder Minima, Spitsen en dergelijke, en een aantal die aan het terugkomen zijn, inderdaad nog één keer heel graag een groot, goed toernooi willen spelen. En de hoop is vooral ook dat een aantal jongeren, die wel degelijk goed en talentvol zijn, zich doorontwikkelen. Maar dat is wel de grote vraag, hoe zich dat komend jaar ontwikkelt. Op dit moment zou ik Nederland niet bij die kanshebbers rekenen. Maar Jonker is realistisch, hoopvol en in die zin met een mooi jaar tegemoetgaand, zou het toch zomaar eens kunnen dat Nederland weer mee gaat doen tegen die tijd. Nog even de Tour de France, want daar gaan ze vandaag weer de bergen in. En deze ronde is het iedere keer de bergen. Dan zien we de klassementsrenners. Vandaag ook, denk jij? Ja, dat is altijd lastig, maar de verwachting is toch, er komen nog een paar hele zware dagen aan, vrijdag en zaterdag in de Alpen. En we gaan nu een beetje naar de poort van de Alpen, een lange vlakke aanloop vandaag van 140 kilometer. En dan een soort drietrapsraket, tweede categorie, eerste categorie en we eindigen op een berg. Je vinden zij dat dan van de derde categorie, wij vinden dat nog wel een flinke hoop als we er tegenop moeten. Maar de kans dat zeg maar wat avonturiers die graag vooruit willen gaan vandaag hun kans zullen grijpen is vrij groot. En de klassementsmannen, het verwachting is dat ze het nog even droog houden. Maar met Pogacar in een koers weet je het nooit. Dus wel kijken vanmiddag. Tom, dankjewel. Saying in her sleep, oh, brother's got a date to keep, you can't hang around. Our house, it has a crowd. There's always something happening, and it's usually quite loud. Our mum, she's so house proud. Nothing ever slows her down, and a mess is not allowed. Small kiss. She's the one they're going to miss in lots of ways. Playing up downstairs, sister's saying in her sleep, Brother's got a night to keep, he can't hang around. Met Our House. Ster. Vanavond bij Human praat Koen Verbraak in Overleven met Claudia van Deudekom. Ze had nog maar een paar jaar. De huidkanker was uitgezaaid. Hoe leef je als het einde nadert? En hoe leef je verder nadat je tumor vrij wordt verklaard? Overleven. Vanavond bij Human om 20:30 op NPO 2. Muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos, Kruidvat en DA. De arts zegt dat het dementie is, maar hij zegt zelf van niet. Ha, lieverd, met pa. Had ik je al gebeld? Daarvoor moet u bellen met het WMO-loket. Maar volgens mij heb je recht op een case manager dementie. Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij begrijpen dit. Daarom zorgt Alzheimer Nederland voor hulp en advies voor iedereen die met dementie te maken krijgt. Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl. Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl. Bel gratis de dementielijn en stel jouw vraag via 0800 5088. Dat is fijn. Deze maand gratis entree voor kids in Kasteeltuinen Arsen. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. Nederland schendt nog altijd fundamentele kinderrechten, concludeert de internationale kinderrechtenorganisatie Kids Rights op basis van wereldwijd onderzoek. Op een lijst van 194 landen staat Nederland op plaats 19. In Bangladesh zijn tenminste 5 doden gevallen bij studentenprotesten. Studenten willen dat een regeling verdwijnt waardoor familieleden van veteranen voorrang krijgen bij overheidsbanen. Die protesten zijn sinds 2 weken aan de gang. In zijn eerste campagnetoespraak na de aanslag op Donald Trump heeft de Amerikaanse president Biden opgeroepen tot een verbod op de AR-15. Met dat semi-automatische wapen werd zaterdag op Trump geschoten. Biden pleit al jaren voor een wapenverbod. En op een plek waar de snelweg A20 moet worden verbreed zijn niet ontplofte bommen uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Ze liggen bij Moordrecht, vlakbij een spoorbrug die in de oorlog een belangrijk doel was voor geallieerden. De bommen worden in november onschadelijk gemaakt. Bij Weerplaza, Marco Verhoef. Marco, zon vandaag? Ja, die komt wel, maar op dit moment ontbreekt die nog op veel plaatsen. Hier en daar in het land wel al gaten in het wolkendek. En vooral in Zeeland is de aanvoer ook redelijk schoon. Dus daar begint het als eerste echt goed te gaan. Verder valt er verspreid over het land een enkel licht buitje. Dat trekt allemaal naar Duitsland weg. Het wordt dus droog en vanmiddag steeds meer zonneschijn erbij. Niet te veel wind uit het westen, zwak tot matig 2 tot 4 Beaufort. En de temperatuur vanmiddag tussen de 20 en maximaal 24 graden. En de komende dagen? Ja, de bewolking breekt in de loop van de middag steeds meer. En dat betekent voor vannacht dat het vrij helder wordt. De wind valt weg, er kan wat nevel of misschien zelfs mist ontstaan. Maar dat is morgen snel weg. En dan schijnt de zon flink. Er zijn ook wel wat wolkenvelden, maar het blijft droog. Amper wind uit uiteenlopende richtingen en hogere temperaturen. Het wordt 23 graden vlak aan zee en 25 tot 27 in het binnenland. Voor vrijdag een dag met veel zon op het programma, nog steeds weinig wind en temperaturen tussen de 25 en 30 graden. Zaterdag gemiddeld zelfs 30 graden, maar later op de dag neemt wel de bewolking toe en in de avond en in de nacht naar zondag trekken onweersbuien over en die verdrijven de warmte dan weer. Marco, dankjewel. En Robert, nog steeds rustig? Ja, van een echte ochtendspits is nog steeds geen sprake. Dat komt natuurlijk door de zomervakantie. Gebeurde wel een ongeluk op de A1 Apeldoorn Amsterdam. Bij Hoevelaken nog 6 kilometer file met een kleine 20 minuten vertraging. Maar de weg is daar weer vrij. 10 minuten is je oponthouden als je nu aansluit in de file op de A20... vanuit Gouda naar Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouwe en Nieuwekerk aan de IJssel 3 kilometer. En 10 minuten vertraging op de A59 vanuit Zonzeel naar Den Bosch. Kan je file rijden tussen Maden en knooppunt Hooipolder. Hey, wie past er eigenlijk op jouw huis tijdens de vakantie? Met de draadloze, slimme huisbeveiliging van Woonveilig ga je met een gerust gevoel van huis deze zomer. Kijk voor de tijdelijke zomeraanbiedingen nu op woonveilig.nl. Woon slim, woon veilig. Stap binnen in het Centraal Museum in Utrecht. en ontdek kunstwerken van alle tijden. Dwaal door verschillende themazalen vol mode, kunst, design en stadsgeschiedenis. Het Centraal Museum. Laat meer zien. Profiteer nu van 100 euro korting op het woonveilig alarmsysteem. Check woonveilig.nl. Extra nieuwsuitzending. Er komt een verplichte AOV voor ZZP'ers. De overheid wil zo voorkomen dat ZZP'ers in de bijstand komen als zij arbeidsongeschikt raken. De AOV kost zo'n 200 euro per maand. Ja, hallo, ZZP'ers. Dat regelen we toch lekker zelf? De SharePeople AOV scheelt je zo 100 euro per maand. SharePeople.nl. Het is sale bij Bamigo. Met kortingen tot wel 50%. Tijdloze bamboe essentials voor heren en dames. Omarm je comfortzone en ervaar het verschil. Bespaar nu en bestel op Bamigo.com. Onze slimme AOV-oplossing scheelt je zo 100 euro per maand. SharePeople.nl. Zo'n 1300 nabestaanden zullen vanmiddag aanwezig zijn bij het MH17-monument in Vijfhuizen. Onder wie de koning en premier Schoof, die zijn daar ook bij. Het is vandaag 10 jaar geleden dat vlucht MH17 door een Russische boekraket uit de lucht werd geschoten boven het oosten van Oekraïne. En alle 298 mensen in dat vliegtuig kwamen om het leven. Het was die 17 juli 2014 snel duidelijk dat er een voor Nederland ongekende ramp was gebeurd. We laten wielrennen even voor wat het is, want er is laatste nieuws. Hier is Dorald Megens. Ja, ik heb nieuws over een vliegtuigongeluk. Een vliegtuig van Malaysia Airlines dat op weg was van Amsterdam naar Kuala Lumpur. Zou zijn neergestort bij de grens tussen Oekraïne en Rusland. Dat zou om 11:45 uit Amsterdam vertrokken zijn. Een explosie. Mensen vielen uit de lucht. Ik ben geschokt. Ik ben er echt kapot van. Heel Nederland, wij allemaal, zijn in diepe rouw. Ik heb nog even stiekem onder de bed gekeken of ze daar echt niet was. Het huis was leeg. We zijn diep geraakt door de schrijnende persoonlijke verhalen van mensen die dierbaren hebben verloren. Er staat nou een leeg huis daar. En er lopen daar ouders rond die niks meer hebben. Geen kinderen, geen kleinkinderen, niets meer. Mijn moeder wilde het beste voor mij. En daarom ga ik door met mijn leven. Voor haar. Ik wil dat ze van bovenaf naar me kan kijken. En trots op me kan zijn. 4 maanden na de ramp is er een nationale herdenking in de Rai. Talander Franciscus Niewold. 22 jaar. Mijn schoonzoon, Jeroen Wals, 47 jaar. De namen van de slachtoffers worden in de jaren daarna op 17 juli uitgesproken bij het MH17-monument in Vijfhuizen. 33 jaar. Mijn lieve zwager, vader van Arno en Renier, Peter Soeren, 60 jaar. En Peter Soeren was ook opa van Sascha Diels. Sascha, goedemorgen. Goedemorgen. Jij was toen het gebeurde 9 jaar. Hoe kwam jij erachter dat je opa bij de ramp was omgekomen? Het was heel raar. Ik had die dag had ik een verjaardag van mijn broertje en mijn stiefvader. En mijn moeder had 's ochtends een telefoontje gekregen van een familieregisseur. En ze wou mij dat eigenlijk 's avonds na de verjaardag wou ze me dat gaan vertellen. En ik kwam 's middags. Tijdens de verjaardag kwam ik met mijn tablet beneden met de passagierslijst. En daar stond de naam van mijn opa tussen. Dus was jij daarna op zoek gegaan? Of had je die toevallig gezien? Ik kwam die toevallig gewoon tegen in een artikel. En ja, ik ben daarmee naar mijn moeder gegaan. En het huis was nog nooit zo snel leeg. Nee, dat snap ik. Wat dacht je op het moment dat je die naam zag staan? Ik dacht, het kan toch niet kloppen? Ik wist wel dat ze op vakantie waren gegaan. Maar ik dacht, dat kan toch niet? Wat zijn jouw herinneringen aan je opa? Ja, wel altijd gewoon goed. Ik zag hem niet elke dag of elke week. Dus dan is de tijd die je met hem hebt is wel altijd gewoon leuk en gezellig. Dus het zijn wel gewoon altijd leuke en fijne herinneringen. Want wat voor een man was het? Het was wel een hele aardige en lieve man. Hij was ook heel zorgzaam. Hij had altijd het juiste beentje voor en een goed hart. Dus ja, dat staat me wel nog steeds bij. Echt een opa. Een echte opa, ja. Op Eindhoven kwamen de kisten aan met de slachtoffers. We hebben allemaal dat op televisie gezien. Jij was erbij toen de kist met je opa aankwam. Hoe was dat? Wel, het heeft al een indruk achtergelaten. Want je zit daar als 9-jarig kind, zit je daar op dat vliegveld. Ik was nog nooit van mijn leven op een vliegveld geweest, dus dat was al een hele indruk. En hoe daar die auto's aankwamen rijden en hoe daar stuk voor stuk een kist uit het vliegtuig werd gehaald. Het heeft wel echt indruk gelaten. En je vraagt je ook bij elke kist af van, goh, zullen dit ze nou eindelijk zijn? Of zijn ze al geweest? Tja. Was het ook fijn om daarbij te zijn? Het heeft wel gezorgd dat ik toch nog een stukje afsluiting kon krijgen. En ja, het is toch ook wel, het laat je toch ook wel zien dat mensen toch willen dat je het kunt afsluiten. Want jullie werden begeleid daarbij? Ja, ik weet niet meer precies hoe het ging, maar je had sowieso een plek voor familie. En dat was helemaal afgeschermd, want vanwege de pers en zo. En daar kon je dan gewoon zitten en dan had je allemaal stoelen achter elkaar. Je kon daar wat eten en wat drinken. Het was helemaal verzorgd. En ik weet nog dat ik daar gewoon op de grond zat met mijn rode schoenen. En daar aan het kijken was naar hoe die kisten stuk voor stuk uit dat vliegtuig kwam. Wel mooi. Dat is bijzonder, hè? Dat je dan herinnert dat je rode schoenen aan had. Ja, dat staat me echt gewoon nog bij. Dat ik echt daar, ach, ik weet nog precies met die, tegenwoordig vind ik die schoenen zo lelijk, maar vroeger vond ik ze zo mooi. Waren er nog andere kinderen? Dat weet ik niet. Dat was je niet mee kan bezig. Ik me echt niet meer heugen. Nee. Hoe heeft die ramp je daarna bezig gehouden? Ja, het heeft me wel echt heel lang bezig gehouden. Want ik ging van een super sociaal kind naar een kind dat heel erg zijn gevoelens opkropte en de emmer maar voller en voller en voller liet lopen. En waardoor het ook gewoon op school ging het moeilijker, thuis ging het moeilijker. Iets wat normaal een familie dichterbij brengt. Heeft er bij mij thuis voor gezorgd dat er juist een grotere afstand kwam tussen mij en mijn moeder, mij en mijn stiefvader, ook tussen mij en mijn broertjes. En ik ben er ook voor naar therapie geweest en een paar jaar geleden had ik er echt niet over kunnen praten. Tegenwoordig ben ik al wat ouder en kan ik er gewoon normaal over praten en heb ik er een andere blik op. Ja, sterker nog, je kunt er op de radio over praten. Ik kan er op de radio over praten, ja. Maar je bent ook gaan tekenen, begreep ik. Ja, ik ben echt niet een artistiek persoon. Maar toen was dat de enige manier hoe ik een beetje mijn gevoel kon uiten. Die tekeningen hielpen jou? Ja, het hielp mij met gewoon een beetje inbeelden hoe het dan gegaan zou zijn. En toch ook weer een beetje mijn emoties kwijt kunnen. Het is nu inderdaad 10 jaar later. Je kunt er dus goed over praten, want dat blijkt. Dat doe je nu. Wat speelt bij jou... wat heeft de boventoon als je denkt aan die dag, aan MH17, aan je opa? Ja. Ik zou het echt niet weten. Want vandaag moet je er bijna wel aan terugdenken. Je kunt er niet onderuit. Ja. Nee, tegenwoordig zou ik dan echt gewoon denken aan de goede herinneringen die ik heb. En het persoon die was. Het is een heel tragisch gebeuren, maar ja, je moet toch door met je leven. En ik ben ook echt doorgegaan met mijn leven. En ik hoop dat ik op die manier hun toch nog trots kan maken. Dan denk je liever aan je lieve opa dan aan de ramp. Ja, precies. Sascha, heel erg bedankt voor jouw verhaal. Sascha Diels. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. De provincie Utrecht roept op om voorlopig niet naar landgoed Den Treek bij Leuzen te komen. En dat heeft alles te maken met een confrontatie tussen waarschijnlijk een wolf en een meisje gisterochtend. Verslaggever Onno Beukers. Onno, je moest er niet komen, zegt ja. De provincie. Dan hoor ik je ja. Er toch lopen. En nou ben ik er toch. Ja. Ja, ik ben er gewoon toch. Ja, ja, en dat klinkt misschien heel dapper. En Wilbert Nijland, is dat het ook, dat wij hier nu staan? Is dat dapper te noemen? Nee, ik weet niet of het dapper is. Dat denk ik eerlijk gezegd niet. Want zo'n hoog gevaar, je kent het nu nog niet. Maar het is wel vervelend dat we hier staan. Ja, de provincie die raadt het af om hier te komen in verband met de wolf, met een wolf. Een incident wat gisteren ook geweest is. Een wolf die achter een kind aan heeft gezeten. En als ik u aankijk, dan begint het meteen al te jeuken volgens mij. U bent de beheerder hier? Ja, ik ben rentmeester van het landgoed. En de provincie roept dat inderdaad nu. Maar het was misschien beter geweest dat de provincie dat enkele maanden geleden al had geroepen. Want toen was het probleem al meerdere keren geconstateerd. En dat wil zeggen dat wij als landgoedbeheerder en de toezichthouders dagelijks meldingen binnenkrijgen van ja, ongemakkelijke, misschien wel gevaarlijke of gevaarlijk uitziende situaties. Kunt u daar eens voorbeelden van geven? Ja, dat zeker kan. Dat ik een week of drie geleden was er een wandelaar met een kinderwagen en een meisje met een loopfietsje van met een leeftijd van een jaar of vier achter de kinderwagen. En dat meisje liep een meter of 20 achter haar vader op dat fietsje. En die werd achtervolgd. Ja, ik denk dat je dan wel kunt constateren dat het een vervelende situatie is. Ik krijg dagelijks meldingen van paarden, paardrijders, paarden die op hol slaan. Kinderen die paardrijden kunnen dat niet altijd even goed houden. En dat geeft gevaarlijke situaties. Ik krijg voorbeelden van mountainbikers die worden achtervolgd. Een man die is bang, valt van zijn fiets omdat hij achteruit kijkt en die wolf staat op zijn achterwiel. Ja, dat zijn niet situaties die ik heel fijn vind. En ik denk dat je dan toch wel al kunt bevroeden of kunt constateren dat er iets op enig moment misgaat. En die signalen zijn niet of onvoldoende opgepakt. Ja, en daar zegt u, daar geeft u al aan, hè, daar bent u al een tijd mee bezig, dat er hier een wolf wordt er gezegd, maar wolven zijn. Hè, er zijn verschillende wolven hier. Hè? Ja, de theorie is, het was een probleemwolf. Ik weet niet dus wat een probleemwolf is. Ik kan me er zelf wel een beeld bij vormen. Maar waar we hier over praten zijn in ieder geval twee, vier volwassen dieren met naar alle waarschijnlijk twee nesten, waarvan één zeker met vijf jongen. Ik denk zelf nog twee wolven met drie jongen en nog wat solitaire wolven. Dus het is, de situatie is veel groter en daarmee ook angstaanjagende. Dus het is heel gevaarlijk dat u hier bent. Ja, nou bent u de rentmeester, hè? De beheerder, zouden we dat in veel gevallen denk ik ook noemen. Wat zou u willen dan dat er hier met die wolf gebeurt? Ja, het is tweeledig. Je had moeten nadenken of wolven in dit gebied, en dit is dan toevallig landgoed Den Treek Henschoten, waar met een oppervlakte van in dit geval hier 2000 hectare, met 1 miljoen bezoekers per jaar, met 180 kilometer wandelpad, 73 kilometer ruitenroute, 40 kilometer mountainbike route en de nodige bewoning, campings, et cetera. Je kunt je afvragen, in die discussie moet je echt gewoon voeren of daar wilde dieren, wat ik begrijp van de zogenoemde deskundigen, dat wolven die welpen verdedigen, dat dat natuurlijk gedrag is. En dat welpen verdedigen, kennelijk houdt dat erin dat je in staat mag zijn of een hond dood te bijten of misschien wel een kindje te bijten. Ja, en u vraagt zich af of dat hier dan wel de geschikte plek is. Wat zou u zelf willen? Nee, ik vraag me het helemaal niet af. Het is niet de geschikte plek. Dus wat zou u zelf willen? Ja, dan zijn we te laat. We hadden eerder moeten nadenken wat we hadden moeten doen met wolven. En nu is het, nu word je zo'n soort wolvenhater neergezet als je die discussie opwerpt. Die werp ik op. En ik denk dat uiteindelijk is er geen ruimte voor wolven in dit gebied. En dat is vergelijkbaar met edelherten en wilde zwijnen op de Veluwe. Ook daar hebben we in het verleden besloten om de dieren in een bepaald afgerast gebied te zetten. En daarbuiten zijn ze niet welkom. Ja, nou dat zou hier ook kunnen. Ik zie hier, als ik het pad in kijk, een konijntje zitten. Misschien als we heel lang blijven kijken, komt de wolf eraan. Oh nee, het konijntje gaat nu weg. Nou, dat is in ieder geval hier de beheerder erover denkt. Hè. Die discussie, die moet aangegaan worden of die wolf hier wel de geschikte plek heeft. Verslaggever Onno Beukers in landgoed Dentreek. Het zelfvertrouwen van inwoners in Heerlen krijgt een duwtje in de rug. Dat horen we bij Omroep L1. Terwijl bijvoorbeeld Maastrichtenaren en mensen uit Venlo trots zijn op hun stad, is dat volgens L1 in Heerlen niet zo vanzelfsprekend. Ja, die stad heeft misschien ook wel een moeilijke tijd achter de rug na het sluiten van de mijnen. Ze proberen daar een beetje ook economisch weer bovenop te komen. Een fotograaf en Heerlenaar die zet de komende tijd 1000 inwoners op de foto om het zelfvertrouwen en de trots van de Heerlenaren een boost te geven. Maar wie is dat nou eigenlijk, een inwoner uit Heerlen, vroeg L1 op straat. De Heerlenaar is geen Limburger. Recht voor de raap, te zeggen alles wat ze menen. Ja, wenkbiel, hè. De oude wenkbiel. Ik denk dat de Heerlenaar niet bestaat. Ik denk dat je dit niet zo makkelijk kan omschrijven, omdat de Heerlenaar heel divers is. Nou, ik hoor hier toch redelijke trotse Heerlenaar op een of andere manier. Hè? Ze weten wel precies waar ze voor staan. En ze zijn veel divers. Ja, precies. De Heerlenaar bestaat niet. Ja. Van de 1000 portretten die er nu worden gemaakt, komen er straks 100 uitvergroot in etalages in het centrum van Heerlen te hangen. Om zo iedereen trotser te maken op de stad. Na een zoektocht van een paar dagen is de redder gevonden van de 3-jarige Chelsea, die zondag in een vijver in Zuid-Laren kopje onderging. Door een tot gisteren onbekende omstander werd Chelsea gered. En na een oproep van haar ouders meldde hij zich bij RTV Noord. Arjen van Heijm was toevallig op het juiste moment op de juiste plek, vertelt hij. Een meisje die loopt richting een vijver waarvan jij en ik zullen zien dat dat een vijver is. Helemaal groen van het kroos. Dat meisje, zij zag dat waarschijnlijk gewoon als gras, rent door en valt in het water. En ik spring uit de auto en ik spring ook in het water. Ja, en na de actie stapte Arjen vrij snel weer terug in de auto, want hij had, zoals zegt hij zelf, wel zin in droge kleren. En dus was de redder in één keer verdwenen. Een bescheiden redder dus, die nu alsnog gevonden is en ongetwijfeld bedankt wordt door de ouders van Chelsea. RTL Nieuws schrijft over een DJ in Portugal die ook zomaar in de kerk tegen zou kunnen komen. En dan helemaal voor in de kerk, want het is een priester, Peixoto. 'S Avonds laat staat hij achter de draaitafel in nachtclubs. Dan wel in zijn dagelijkse zwarte kleding met witte boord. De DJ-priester is inmiddels beroemd met 900.000 volgers op sociale media. En zo klinkt het als hij draait. Ja, nou ja, dat zou ook zo Chesto kunnen zijn. Hè? Alleen, het ziet er dus wel anders uit. DJ Priester. En het doel van de 49-jarige priester Peixoto: hoop verspreiden, ook in de nachtclub. En dit nummer van het Nederlandse duo Mafab & Neal uit 1971 is terug in de schijnwerpers. We gaan niet wachten tot Mafab & Neal zingen, want daar gaat het eigenlijk niet om. Het gaat om het beginstukje wat we net al hoorden uit Land of Milk and Honey, uit 1971 dus. Nu gebruikt in een nieuw nummer Lucifer van de Amerikaanse rapper Eminem. Also known as the Riddle Show. Ja, meer dan 50 jaar later, hoe krijgt hij het voor elkaar? Hoe vindt hij dat terug uit een Nederlands nummer, zou je misschien afvragen. Ik ken het ook niet, Land of Milk and Honey. Ja, het is eigenlijk ook een B-kant van wel een wereldhit van Mafab & Neal. How Do You Do? Oh, die kennen we allemaal natuurlijk. How Do You Do? En blijkbaar was Eminem ook fan, of een van zijn producers misschien. Dus ik denk dat het inderdaad via die B-kant toch helemaal in Amerika terecht is gekomen. Hoe dan ook, componist van het deuntje is de inmiddels 79-jarige Hans van Hemert. Mooier wordt het niet, zegt hij in reactie op het gebruik van een sample door Eminem. Hij noemt het de slagroom op de taart van zijn toch al indrukwekkende, dat noemen wij dan zo, cv. Verkeersinformatie, Robert Vriezen. Half uurtje vertraging momenteel op de A7 vanuit Hoorn naar Zaanstad door werkzaamheden bij knooppunt Zaandam. 2 kilometer file daar. En na een ongeluk is de rechterrijstrook van de A15 dicht vanuit Rotterdam naar Gorkum. Bij Gorkum 4 kilometer file daar met 20 minuten op onthoud. Souffle fort dans la rue froide et sombre ce soir. Tous ces gens, je les voyais danser au rythme des guitares et les gars vont draguer les filles les plus stylées pendant que la jeunesse agitait vent loin pour se poser. Le son des chansons augmente, chacune meilleure que la précédente. Et je vous chante mes chansons, je pense que c'est ça la vie. Tous ces rythmes dans la tête, je les ai le jour et la nuit. Mais où allons-nous chanter? Où allons-nous chanter ce soir? Et je vous chante mes chansons, je pense que c'est ça la vie. Tous ces rythmes dans la tête, je les ai le jour et la nuit. Mais où allons-nous chanter? Où allons-nous chanter ce soir? Et partout, dans toutes les villes. Non, je ne veux plus chanter dans cet exil. Donnez-moi ces moments-là que j'ai attendu tant de fois. Moi, ce que je veux, c'est entendre vos voix un peu fébriles, écrire des histoires indélébiles. Mais où allons-nous chanter? Où allons-nous chanter ce soir? Et je vous chante mes chansons, je pense que c'est ça la vie. Tous ces rythmes dans la tête, je les ai le jour et la nuit. Mais où allons-nous chanter? Où allons-nous chanter ce soir? Et je vous chante mes chansons, je pense que c'est ça la vie. Tous ces rythmes dans la tête, je les ai le jour et la nuit. Mais où allons-nous chanter? Où allons-nous chanter ce soir? Tous ces rythmes dans la tête, je les ai le jour et la nuit. Mais où allons-nous chanter? Où allons-nous chanter ce soir? Et je vous chante mes chansons, je pense que c'est ça la vie. Tous ces rythmes dans la tête, je les ai le jour et la nuit. Mais où allons-nous chanter? Où allons-nous chanter ce soir? Où va-t-on chanter ce soir? Eloise coverde het nummer van Amy MacDonald, C'est la vie heet het nu. Het Caribische land Haiti gaat nog altijd gebukt onder bendegeweld. Toch weerhoudt dat stichting Bon Timoun er niet van om er onderwijs te geven. In de hoofdstad Port-au-Prince gaan op dit moment 400 leerlingen naar een zomerschool. Die scholen waren eerder gesloten, maar gaan weer open. Medeoprichter van stichting Bon Timoun, Katinka van Lamsweerde, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom gaan ze nu weer open, de scholen? Nou, gelukkig is het op het moment relatief veilig, zodat de kinderen naar school kunnen komen, maar ook de leraren naar school kunnen. Een van de scholen was inderdaad maandenlang gesloten, omdat er echt bendegeweld vlak rond de school was. Maar dat is nu een stuk rustiger geworden. En we geven de zomerscholen zodat de kinderen een goede dagbesteding hebben en natuurlijk hun dagelijkse maaltijd, waar ze echt van afhangen. En zelfs een van de leraren is in zijn eigen buurt een school begonnen waar veel kinderen naartoe gevlucht zijn door het bendegeweld. En dus we hebben nu 4 locaties waar deze 400 kinderen naar een zomerschool kunnen, wat echt uniek is in Haiti überhaupt. En is het daarmee dus een veilige plek voor die kinderen? De scholen zijn veilig, zo veilig als het kan natuurlijk, maar in principe zijn ze veilig. Ze zijn natuurlijk omheind en gek genoeg respecteren de bendes de scholen, omdat ook hun kinderen daar naar school gaan. En ze toch het nut zien en het belang zien van de scholen. Dus dat is een precair evenwicht wat gelukkig voor onze scholen goed werkt. Ja, heeft dat nog effect eigenlijk dat die kinderen van bendeleden daar ook naar school gaan? Nou, het zijn gewoon kinderen uit de buurt en die bendeleden zijn niet altijd bendeleden door keus. Je wordt soms gedwongen om mee te doen aan een bende. En het zijn ook niet de grote bazen natuurlijk, maar kleine handjes. En wij werken enorm aan het onderwijs in menselijke waarden, aan karaktervorming, aan vertrouwen, aan respect. Dus alles wat we mee kunnen geven aan deze kinderen, aan positiviteit, aan het erkennen van het goede in jezelf en in de ander, is natuurlijk heel belangrijk. Maar ze krijgen ook gewoon les. Want ze hebben natuurlijk veel school gemist, dus het gaat erom om dat in te kunnen halen. We werken aan traumaverwerking doordat ze echt gerespecteerd en dat de leraren echt naar ze luisteren. Maar ook door ademhalingsoefeningen, door ontspanningsoefeningen, heel veel sport en spel. En bovendien krijgen ze er vaktraining, een begin van vaktraining dan, zodat ze wat geld kunnen gaan verdienen met het maken van sandalen, macramé, haken, naaien, manicures leren geven. En zelfs tegels leggen in de nieuwe keuken die er gebouwd wordt in een van de scholen. Zodat de kinderen, omdat veel oudere kinderen al op school zitten, ook meteen iets kunnen betekenen in hun werkleven. Nou zal een deel van die kinderen in ieder geval, en misschien wel allemaal, veel hebben meegemaakt in de afgelopen tijd. Hoe gaan jullie daarmee om? Nou, absoluut. Nou, ontspanning is het allerbelangrijkste. Dat ze een plek hebben waar ze gewoon kind kunnen zijn. Waar ze gewoon zich kunnen ontspannen. En waar ze gehoord worden en waar ze afgeleid worden.

Nederland schendt nog altijd fundamentele kinderrechten, concludeert de internationale organisatie Kids Rights op basis van wereldwijd onderzoek. Op de lijst van 194 landen staat Nederland op plaats 19. Vooral op het gebied van gezondheidszorg voor kinderen doet Nederland het slecht. Onder andere door een afnemende vaccinatiegraad. En het gaat ook niet beter met de kinderarmoede en de jeugdzorg. De Kids Rights Index is een ranglijst die jaarlijks meet hoe kinderrechten worden gerespecteerd. 2 jaar geleden stond Nederland nog 4e op deze lijst. De executie van een Amerikaanse man is op het laatste moment niet doorgegaan. De man van 47 zou in 1998 betrokken zijn geweest bij de roofmoord op een vrouw. Hij houdt zelf vol dat hij onschuldig is en eist sinds meer dan 10 jaar een DNA-test. De man zegt dat hij nooit in het huis van de vrouw is geweest. Het Hooggerechtshof bekijkt nu of het de zaak in behandeling neemt. Zo niet, dan wordt de executie alsnog voltrokken. Een paar jaar geleden werd de executie van de man ook al eens uitgesteld. Het weer lokaal nog een bui, verder zon vandaag, vooral aan de kust. Het wordt 19 tot 24 graden. Verkeersinformatie, Robert Vriezen. Toch een paar files te melden, al is er geen sprake van een echte ochtendspits. 50 minuten vertraging door werkzaamheden op de A7 vanuit Hoorn naar Zaanstad. Er staat 2 kilometer file tussen afrit Zaandijk en knooppunt Zaandam. Een ongeluk houdt de rechterrijstrook van de A15 dicht vanuit Rotterdam naar Gorkum. Daardoor 4 kilometer file tussen Hardingsveld, Giessendam en Gorkum met dik 20 minuten vertraging. En 20 minuten vertraging heb je ook als je over de N218 vanuit Oostvoorde naar Spijkenisse rijdt. Want bij de Hartelbrug staat 2 kilometer file. Welkom bij de heerlijke stoelenzomer van Prominent. Kom naar de winkel en ontdek alle kortingen op onze bekende sta-opstoelen, relaxstoelen en fauteuils. Nu tot maar liefst €525 inruilkorting. Tot snel bij de stoelenzomer van Prominent. Deze zomer in het Lam Museum. Een kunstcollectie over eten en drinken. Wat gebeurt er als je smaken toevoegt aan het kijken naar kunst? Kom kijken en proeven. Proef een kunstwerk. Nu te beleven in het Lam Museum op Landgoed Keukenhof in Lisse. Het kopen en verkopen van 7,5 miljoen tweedehands boeken heb je zelf in de hand. Download de app van boekwinkeltjes.nl. Alle Specsavers hoortoestellen worden op maat afgesteld op uw persoonlijke situatie en wensen en leveren daardoor voor u de beste gehoorverbetering. Profiteer tot en met 31 augustus van onze aanbieding. €0 eigen bijdrage voor 1 hoortoestel. Kosten, eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl/actie. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Het kabinet Schoof is 2 weken onderweg en nu al blijkt dat de 4 coalitiepartijen totaal anders denken over het buitenlandbeleid. En dan met name over de relatie met het Hongarije van premier Orbán. VVD en NRC pleiten voor een boycot door voorlopig geen ministers meer te sturen naar het land. Maar PVV en BBB voelen daar niks voor. Politiek verslaggever Wilco Boom. Wilco, met die boycot willen VVD en NRC eigenlijk dus dat Nederland het voorbeeld van de Europese Commissie volgt? Ja, daar komt het inderdaad op neer. Commissievoorzitter van der Leyen besloot geen commissarissen meer naar Hongarije te sturen voor EU-vergaderingen in dat land. Hongarije is sinds 2 weken voorzitter van de Europese Unie, mag daarom dat soort vergaderingen organiseren. En de Europese Commissie gaat die dus inderdaad boycotten, omdat Orbán sinds dat voorzitterschap 2 weken geleden begon op een zelfbenoemde vredesmissie is gegaan. Eerst naar president Zelensky van Oekraïne, toen naar de Russische president Poetin en de Chinese president Xi. Nou, en vooral dat gesprek met Poetin ligt heel gevoelig, omdat de Europese Unie alle diplomatieke banden met Rusland heeft verbroken vanwege de Russische inval in Oekraïne nu al meer dan 2 jaar geleden. En wat voor een boycot zien de VVD en NRC voor zich? Nou, Van Kampen van de VVD en Omtzigt van NSC hebben allebei kamervragen gesteld. En daaruit blijkt dat ze vinden dat het kabinet dat voorbeeld van von der Leyen moet volgen. En daar wordt het binnenlandse politiek interessant, want de PVV en BBB reageren heel anders op deze kwestie. BBB-kamerlid Vermeer laat weten dat Nederland zich wat hem betreft terughoudend kan opstellen. Hij noemt het diplomatiek onhandig van Orbán, maar zegt ook dat Orbán op persoonlijke titel naar Poetin is gegaan en dat dat hem vrijstaat. Nou, en de PVV spreekt van gekkigheid van de VVD, waar die partij niet in wil meegaan. Dus twee heel uiteenlopende standpunten tussen VVD, NSC enerzijds en PVV, BBB anderzijds. Ja, dat zijn de partijen. Wat doet het kabinet ermee? Nou, voorlopig volgt het Nederlands kabinet niet de lijn van de Europese Commissie, maar wordt er per Europese vergadering gekeken voor welke bijeenkomst ministers wel of niet worden afgevaardigd naar Hongarije. Premier Schoof neemt wel afstand van de acties van Orbán. En er wordt benadrukt dat er de komende tijd overleg is met andere EU-lidstaten. Dus het standpunt kan nog veranderen. Maar voorlopig is er dus nog niet echt een ondubbelzinnig signaal richting Hongarije vanuit Nederland. Was dit te verwachten dat het buitenlandbeleid deze coalitie zo splijt? Ja, eigenlijk wel. Maar het komt ook wel heel snel, want het kabinet zit er net twee weken. Het was van meet af aan duidelijk dat ze nogal van mening verschillen over het buitenlands beleid. Bijvoorbeeld over Orbán en Hongarije. Wilders heeft hechte banden met hem. In het kabinet zit ook nog namens de PVV minister Beljaards van Economische Zaken, die honorair consul was voor Hongarije. Nou, de PVV zit ook in het Europees Parlement in één fractie met de partij van Orbán. De VVD en NSC daarentegen verafschuwen Orbáns opstelling in de EU. Ook in zijn eigen land, waar media worden gekneveld bijvoorbeeld. En ze verafschuwen ook zijn nauwe banden met Poetin. En wat Oekraïne betreft, een heel ander onderwerp, was Wilders natuurlijk ook lange tijd een uitgesproken tegenstander van de militaire, financiële en humanitaire hulp die Nederland aan dat land geeft. In de kabinetsformatie heeft hij dat standpunt ingeleverd. De coalitie heeft afgesproken dat de hulp doorgaat. Maar dat was eigenlijk tegen de zin van Wilders. En je kunt dus zonder. Het is helemaal duidelijk dat het buitenlands beleid echt een twistappel is in deze coalitie. Ja, maar wat betekent het nu dat het al zo snel dus dit conflict oplevert? Tja, het was van meet af aan duidelijk dat ze het over veel onderdelen van het buitenlands beleid oneens zijn. Het is nu al de tweede keer dat dit naar buiten komt sinds het aantreden van het kabinet. Vorige week gebeurde het ook al een keer, toen na een bezoek van premier Schoof aan de NAVO. Schoof twitterde toen dat hij terugkeek op een succesvolle top, waarna Wilders hem meteen ook weer via Twitter opriep om nu snel aan het werk te gaan, ik citeer, voor de noden van onze eigen Nederlandse bevolking. Nou, dat schoot vervolgens een coalitiegenoot Omtzigt in het verkeerde keelgat. En die twitterde dat internationale samenwerking in de NAVO essentieel is voor onze bestaanszekerheid en dat het juist goed was dat Schoof bij de NAVO is geweest. En op een partijbijeenkomst zei Omtzigt er vorige week nog dit over. En toen Geert Wilders vandaag tweette dat Schoof maar snel van de NAVO terug moest komen om de problemen in het land op te lossen, heb ik er toch maar even fijntjes op gewezen dat de NAVO en onze eigen veiligheid van het allergrootste belang zijn. Ja, en als politiek leiders die in één coalitie zitten publiekelijk zo op elkaar gaan reageren, dan zijn Haagse journalisten natuurlijk snel geneigd om het een conflict te noemen. Maar deze coalitie noemt zichzelf extra parlementair, met een lossere binding tussen Kamer en kabinet, met meer dualisme. Wilders zei twee weken geleden in het debat over de regeringsverklaring ook dat de PVV, als het over onderwerpen gaat waar geen harde afspraken over zijn in de coalitie, zoals het buitenlands beleid, het onversneden PVV-geluid zal laten horen. Dus ja, misschien is dit wel geen conflict of nog geen conflict en zitten we hier naar nieuwe extra parlementaire verhoudingen te kijken. Nou, als dat zo is, zal de oppositie zeker proberen de partijen uit elkaar te spelen. Misschien is de vraag of we eraan moeten gaan wennen of dat het echt ruzie wordt. En dat gaan we dan de komende tijd zien. Wilco, dankjewel. Het is bijna 8:12. Lang waren er problemen met het Nationaal Monument MH17. Bomen die niet wilden groeien, afwateringsproblemen, onduidelijkheid over de financiering van het onderhoud. Maar het monument in Vijfhuizen, vlakbij Schiphol, ligt er nu beter bij dan ooit. 298 bomen voor de 298 mensen die omkwamen, met in het midden een gedenkteken. En daar wordt vanmiddag de ramp herdacht, vandaag 10 jaar geleden. Alles wordt opgebouwd, witte tenten voor de opvang van genodigden. En er wordt overal geharkt en geschoffeld. Tineke Buhler is bezig met de paadjes tussen de bomen. We zijn met een groep vrijwilligers die hier iedere week aan de gang zijn om de boomstempels te doen, de kantjes. En het gras wordt dan gemaaid, maar de rest moet gedaan worden. En daar zijn we dus iedere week mee bezig. Want het monument kwam er, staat er. Alleen er was een tekort voor het onderhoud? Klopt. Dus dat hebben we opgepakt met een hele grote groep. Ja, het moet gewoon mooi blijven. Het is een herdenkingsbos en het is natuurlijk opgezet. 2017 was het klaar en

10 minuten vertraging heb je als je aansluit in de file op de A7 vanuit Hoorn naar Zaanstad. Het staat 2 kilometer tussen afrit Zaandijk en knooppunt Zaandam, met een klein kwartiertje vertraging door wegwerkzaamheden. Het NOS Radio 1 Journaal. Langzaamaan wordt duidelijk wat er gisteren is gebeurd in een luxe hotel in de thaishoofdstad Bangkok. In een hotelkamer werden de lichamen van 6 Vietnamezen gevonden die daar logeerden. Er waren geen sporen van geweld en er werd rekening gehouden met vergiftiging. De politie startte onmiddellijk een onderzoek en daar begint nu een beeld uit te ontstaan. Zuidoost-Azië-correspondent Mustafa Maghadi. Mustafa, wat is de meest gehoorde theorie? Vergiftiging met cyanide in het drinken van de slachtoffers. Dat vermoeden dat ontstond al toen hotelpersoneel de slachtoffers aantrof in de hotelkamer. Want anderhalve dag geleden bestelden de mensen roomservice, wat eten, wat drinken. En vanaf dat moment hoorde het hotelpersoneel niks meer van ze. Ze moesten gisteren uitchecken, maar ze kwamen niet. Dus het personeel ging naar de kamer en zag daar 6 dode Vietnamezen, 3 vrouwen en 3 mannen liggen. Het eten was niet aangeraakt, maar er was wel koffie en thee gedronken. En daar zat volgens de autoriteiten een verdacht middel in. Inmiddels is er een bloedtest gedaan bij de slachtoffers en inderdaad, het blijkt om cyanidevergiftiging te gaan. De vraag die bleef was, wie heeft dat nou gedaan? En betekent het dat het ook eigenlijk wel moord moet zijn? Of zijn er aanwijzingen in ieder geval voor? Ja, die aanwijzingen zijn er zeker. Want sommige slachtoffers die hebben geprobeerd naar de deur te kruipen. Dat was een signaal dat ze in doodsangst om hulp wilden vragen op de gang. Er bleek ook nog een 7e persoon bij de groep te horen. Het zusje van een van de slachtoffers. Ze was de dag van de tragedie uitgecheckt. Maar de politie die gaat ervan uit dat zij er niks mee te maken heeft. De politie heeft familieleden van de groep ondervraagd en het blijkt om een onderling conflict te gaan over schulden. De autoriteiten die gaan ervan uit dat een van de 6 Vietnamezen in de hotelkamer de cyanide in de drankjes heeft gedaan. Het was dus een moord en de dader heeft zichzelf ook nog eens van het leven beroofd. Wie waren ze? Wat is er bekend over ze? We weten niet heel veel. 4 Vietnamezen uit Vietnam en 2 Vietnamezen met de Amerikaanse nationaliteit. Dat maakte het wel allemaal heel erg gevoelig. Niet alleen buitenlanders die op zo'n mysterieuze manier omkomen, maar ook nog eens 2 Amerikanen. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken die zei dat ze de situatie in de gaten hielden. Maar dat de lokale autoriteiten de verantwoordelijkheid hebben in dit onderzoek. Dat betekent wel dat er heel wat druk op deze situatie staat voor de Thaise autoriteiten om het allemaal goed uit te zoeken. Ja, en dat gebeurt natuurlijk ook nog eens echt in een luxe hotel. Is dat nog van belang voor die autoriteiten? Het is van enorm belang. De Thaise economie die leunt heel erg op toerisme. Het is eigenlijk de belangrijkste economische factor van het land. Zo'n beetje 20% van de economie is er afhankelijk van. Sinds de COVID-pandemie loopt de Thaise economie nog altijd stroef. Het groeit maar met een paar procent, terwijl de rest van Zuidoost-Azië veel harder groeit. Thailand heeft het geld van toeristen keihard nodig. Maar vorig jaar was er een schietpartij in een winkelcentrum met 2 buitenlandse doden. Nu heb je dit. Dus de angst bestaat, en dat heeft het kantoor van de premier ook gezegd, dat toeristen Thailand gaan vermijden. Dus de politie, de betrokken minister, die hebben ruim de tijd gegeven aan buitenlandse media om de situatie uit te leggen. Premier Sreta is zelf langs geweest bij dat hotel, heeft een persconferentie gegeven en meteen duidelijk gemaakt, het is geen terrorisme, geen sprake van geweld, geen georganiseerde misdaad. Het was een eenmalig op zichzelf staand incident. Allemaal om er kosten wat kost voor te zorgen dat toeristen die in Thailand zijn of naar Thailand willen komen gerust te stellen. Mustafa, dankjewel. Mustafa Maghadi. Machine, Is It Any Wonder? Stam.nl over ruim een uur. Roos Aalman, goedemorgen. Astrid, goedemorgen. De stelling vandaag is: Nederland moet meedoen met de boycott van EU-voorzitter Hongarije. De Europese Commissie, hè, die is de zelfverklaarde vredesmissie van de Hongaarse premier Orbán meer dan zat. Orbán ging vlak nadat hij EU-voorzitter werd, dat is hij tijdelijk, hè, dat zijn ze allemaal om de beurt. Hij ging vlak nadat hij dat werd niet alleen naar Kiev, maar bezocht ook de leiders van Rusland en China en had ook een ontmoeting met Donald Trump. Nou, vooral de ontmoeting met de Russische president Poetin heeft kwaad bloed gezet bij de Europese Commissie. En daarom boycott de Commissie Hongarije nu en stuurt alleen nog maar ambtenaren naar vergaderingen. 6 EU-landen doen daaraan mee. Nou, de vraag is natuurlijk, moet Nederland daaraan meedoen? Regeringspartijen VVD en NSC die vinden van wel, boycotten. PVV en BBB juist weer niet. We hebben premier Schoof, die zit het kabinet voor natuurlijk als premier, en die zegt: ik wil het af laten hangen per onderwerp. Dus niet welke minister er zit, of er een VVD-minister zit of een PVV-minister, maar het gaat per onderwerp. Is dat nou verstandig of moet je één lijn trekken met andere Europese landen? Daarom is de stelling: Nederland moet meedoen aan de boycott van EU-voorzitter Hongarije. Wat vindt u? Is het in deze tijd belangrijker dan ooit om als Europa eenheid uit te stralen en dus mee te doen aan de boycott? Of zegt u: nee, dat gaat eigenlijk veel te ver en de oplossing, die middenweg van Dick Schoof, die is eigenlijk prima. Een beetje boycott. Een beetje boycott, als het ons uitkomt. Ja. U kunt meepraten natuurlijk. U kunt ons bellen 0800-1101 of reageren via de Radio 1-app. Wie vaak op de A29 Rotterdam-Antwerpen door de Heinenoordtunnel rijdt, kan het beste nu even goed opletten. De tunnel wordt gerenoveerd. Vanaf vrijdag 26 juli tot vrijdag 9 augustus is de Heinenoordtunnel 2 weken in beide rijrichtingen afgesloten. Gelijktijdig is de A4 van knooppunt Zoomland tot knooppunt Sabina gesloten. Houd dus rekening met flink extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even de route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananabeter.nl. Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl. Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem. Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen. Summer sale bij Modenaar. Nu €500 korting op elke inloopdouche. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Modenaar. Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl. Co-op heeft nu heel veel aanbiedingen voor de helft van de prijs. Zoals deze week alle La Molisana voor de helft en Powerade of Aquarius, alle 50 centiliter flesjes, ook voor de helft. Ga dus snel naar co-op of co-op.nl. Op weg naar huis en ruitschade door dat steentje? Bij Autotaalglas lossen we het zo voor je op. Via autotaalglas.nl en WhatsApp zo een afspraak. Opgelost. Autotaalglas. Het is zomer in Museum Arnhem. Ontdek de tentoonstelling van Klaas Gubbels. Of wandel door onze gratis beeldentuin en geniet van een drankje op het mooiste terras van Arnhem. Meer informatie via museumarnhem.nl. NPO Radio 1. Hoofdpunt van het nieuws, Wouter. 1 op de 8 nabestaanden van de MH17 kampt na 10 jaar nog altijd met problemen als slapeloosheid, depressie en posttraumatische stressstoornissen. Dat blijkt uit onderzoek van een bijzondere hoogleraar rouwverwerking van de Rijksuniversiteit Groningen. Het is vandaag 10 jaar geleden dat het vliegtuig boven Oekraïne uit de lucht werd geschoten door een Russische boekraket. De Thaise politie denkt dat de 6 doden die gisteren zijn gevonden in een hotelkamer in Bangkok zijn vergiftigd. Op drinkglazen en een waterkoeler werden sporen van cyanide gevonden. Volgens de politie zit 1 van de 6 er zelf achter. Na een ruzie over schulden zou hij eerst de 5 anderen hebben vergiftigd voordat hij zichzelf van het leven beroofde. Nederland schendt nog altijd fundamentele kinderrechten, concludeert de internationale kinderrechtenorganisatie Kids Rights op basis van wereldwijd onderzoek. Op een lijst van 194 landen staat Nederland op plaats 19. Vooral op het gebied van gezondheidszorg voor kinderen doet Nederland het slecht. Onder andere door een afnemende vaccinatiegraad. En de Amerikaanse president Biden wil het type wapen verbieden dat is gebruikt bij de aanslag op presidentskandidaat Trump zaterdag. In een toespraak riep Biden op om de semi-automatische AR-15 van de straat te krijgen. Bij Weerplaza, Marco Verhoef. Marco, we gaan de zon zien vandaag. Ja, die breekt steeds beter door. We beginnen de dag overigens nog wel met wolkenvelden op veel plaatsen. Met name in het noorden, maar ook in het zuidoosten van het land. Verspreid valt ook nog een licht buitje, maar dat trekt allemaal wel vrij snel weg. En daarna gaat de zon meer ruimte krijgen. Het wordt een vriendelijk beeld dus, met weinig wind. Windkracht 2 tot 4 maximaal uit het westen. En de temperaturen vlak aan zee in de buurt van de 20 graden. Maar in het binnenland is het al 22 tot 24 graden. Gebruikelijke waarde voor de tijd van het jaar. En blijven we de zon zien? Ja, de zon heeft de komende dagen best een groot aandeel in het weer. Vannacht natuurlijk niet, maar er zijn er wel brede opklaringen. 11 graden de minimumtemperatuur en misschien wat nevel of mist. Lost morgen snel op overigens. En dan schijnt de zon geregeld. Weinig wind morgen uit uiteenlopende richting en hogere temperaturen. 23 tot 27 graden wordt het. En de temperatuur stijgt verder, want vrijdag 25 tot 30 graden. Dat is een dag die droog verloopt met veel zon en een zwakke oostenwind. Marco, dankjewel. En Robert, nog steeds rustig? Ja, van zijn ochtendspits is geen sprake. En al was dat zo, dan was hij bijna voorbij. Ik heb nog één file te melden. Die staat op de A10 Zuid vanuit knooppunt Watergraafsmeer naar knooppunt de Nieuwmeer. Bij Amsterdam Buitenvelder door een kapotte auto 4 kilometer. Met welgeteld 6 minuten vertraging. In de zomer op weg naar een leuke plek. Heet, check, zweet, check. En wat deden we dan ook alweer, lieve mensen? De volgetrekte van de check. Spanning goed of zijn ze lek? Doe voor vertrek de bandencheck. Profiel oké of glad als pek? Dat is veiliger en rijdt te gek. En zuiniger, dat is money back. Rij veiliger en zuiniger. Doe de bandencheck. Christelijk geloof en slavernijverleden, wat hebben die twee met elkaar te maken? Kom er meer over te weten op de tentoonstelling Christendom en Slavernij in Museum Katharijnenconvent in Utrecht. Vandaag krijgt Sam zijn eerste betaalpas en begint hij met geld uitgeven. Dat betekent dat hij ook begint met frikandelbroodjes, energydrink, lasergamen en een belangrijke les. Het begrip saldo. Begin met loslaten. Met een jongerenrekening van ABN AMRO. Voor ieder begin. ABN AMRO. Lekker schilderijen kijken. Museum No Hero. Kunstoase in het oosten. Nu met magistrale werken van Rauch, Vetting, Penck en anderen. Museumnohero.nl. Het was gisteren de laatste kans voor de sprinters in de Tour de France. De Belg Jasper Philipsen won. Wielercommentator Andries Lamain, goedemorgen. Goedemorgen. En dat betekent dat zowel Philipsen als de groene truidrager Girmay allebei 3 ritten hebben gewonnen. Dus ja, er komt geen sprintetappe meer. Wie is nou de beste sprinter? Ja, geen shootout die dan daar de beslissing over kan vellen. Bovenal zijn ze onvergelijkbaar. Want Philipsen, ja, dat is de man die vorig jaar 4 ritten won in de Tour. Toen was hij outstanding. En het is ook precies wat je bij een sprinter voorstelt, wat je voor je ziet. En Girmay is eigenlijk wat lichter, wat ranker gebouwd. En die is dan vaak wat sneller op de oplopende finishes, dus waarbij het lichtjes bergop gaat. Maar ja, Philipsen die was vooral eigenlijk niet heel goed in de eerste week. Waarbij ook Mathieu van der Poel nog niet zijn rol goed kon uitspelen. Dat is namelijk de laatste man voor Philipsen. En we hebben gezien in de afgelopen sprints dat wel goed lukte. En dan is Philipsen eigenlijk niet te kloppen. Ook al deed Girmay nu natuurlijk niet mee. Nee, precies. Want die viel vlak voordat het allemaal losging. Dus hoe is hij er eigenlijk aan toe? Ja, nou, direct meldde de ploeg na de eerste check dat er geen breuken zijn vastgesteld bij Girmay. Dus dat het echt oppervlakkige wonden zijn. Schaafwonden, had wel een paar hechtingen nodig. Vooral zijn knie en zijn schouder die zijn gebutst. Maar nog waarschijnlijk ernstiger dan dat is het feit dat hij zijn moraal wat geknakt heeft. Hij had het gisteren al over het verliezen van de groene trui mogelijk. En dat hij daar rekening mee moest gaan houden. Terwijl hij toch de hele Tour zo'n beetje in die groene trui heeft rondgereden. Dan hebben we nog 5 hele lastige ritten te gaan. Voor een sprinter ook niet heel prettig. En Jasper Philipsen is weer teruggekomen in dat puntenklassement. Doordat hij gisteren een sloot punten wist te verzamelen waar Girmay dus op 0 bleef steken. Met de tussensprints die we de komende dagen gaan krijgen, kan Philipsen daar, niet alleen in theorie, maar het is ook echt wel haalbaar, toch nog die groene trui van Girmay afpakken. Ja, dat zou dan toch wel een flinke domper zijn. Want op de tweede rustdag van afgelopen maandag leek er geen veldje aan de lucht voor Girmay. Nee, dus ze moeten toch nog weer aan de bak, allebei. Vandaag, wat voor een etappe is dat? Is het nou een heuvelrit of een bergetappe? Het zit er misschien net een beetje tussenin. Maar ja, we gaan naar, even kijken, 1664 meter hoogte. Ja, dat is toch eerder een berg dan een heuvel. Ja. We gaan echt al een beetje het voorportaal van de Alpen in. En die beklimmingen liggen wel aan het einde van de rit. Dus bij een echte bergetappe zou je zeggen, dat is van start tot finish klimmen. Nou, nu zit het in de laatste 40, 50 kilometer. Maar het is te lastig voor sterke sprinters of heuvelrenners. Het is echt wel voor de klimmers. Dus ja, drie beklimmingen. Eentje van de eerste categorie ook ertussen. Wordt weer loodzwaar. Dus eigenlijk ja, zo'n tussenvorm, wie maken dan kans? Nou, omdat het dus niet een typische Alpenrit is, verwacht ik dat de klassementsmannen zich een beetje rustig houden tot komend weekend. Dat ze nog enigszins de krachten zullen sparen. En dat we eindelijk een grote kopgroep gaan zien vertrekken. En dat ze het ook mogen gaan uitvechten voor de overwinning vandaag. Dus ja, we hebben al de afgelopen weken gezien dat die niet heel veel aan hun trekken zijn gekomen. Sterke klimmers die al verderop staan in het klassement. Maar bijvoorbeeld ook Nederlanders als Frank van den Broek en Wout Poels, die nog wat kwakkelden met zijn gezondheid en zijn vorm. Ja, als hij zich goed voelt, dan is het een perfecte rit voor hem. Andries, we gaan het horen van jou en alle anderen in Radio Tour de France. Andries Lamme. In Bangladesh zijn studentenprotesten uitgelopen op felle confrontaties met de politie. Daarbij zouden in de afgelopen dagen zeker 5 doden zijn gevallen en tientallen gewonden. De protesten begonnen in de hoofdstad Dhaka en breidden zich uit naar meerdere steden in Bangladesh. Zuid-Azië-correspondent Aletta André. Aletta, waardoor ontstonden deze protesten? Waar het om draait zijn reserveringen voor overheidsbanen. Het Hoge Rechtshof heeft bepaald dat er opnieuw een reservering komt van maar liefst 30% voor kleinkinderen van vrijheidsstrijders. Dat zijn mensen die voor de onafhankelijkheid van Bangladesh hebben gestreden in 1971. En de protesterende studenten zijn hierop tegen. Ten eerste omdat het vrij arbitrair en ook politiek gemotiveerd kan zijn wie hiervoor in aanmerking komen. Welke grootouders hebben hard genoeg gestreden voor het label vrijheidsstrijder. En dat zijn toch wel vaak mensen die betrokken zijn bij de regeringspartij van premier Hasina. En ten tweede omdat zij vinden 30% is veel te veel voor zo'n categorie. We zijn niet tegen reservering. Maar doe dat dan voor groepen die zijn achtergesteld, minderheden, mensen met een fysieke beperking. Voor hen is nu 1% van de banen gereserveerd en voor etnische minderheden 5%. Dus dat is nogal een verschil. Maar vooral studenten gaan dus de straat op. Waarom komt het voor juist studenten zo extra hard aan, deze maatregelen? Er is heel veel werkloosheid onder jongeren. En overheidsbanen, dat is in heel Zuid-Azië eigenlijk zo, die zijn extreem gewild. Niet dat de salarissen zo gigantisch zijn, maar het zijn stabiele, gerespecteerde banen met wat sociale zekerheid, een pensioen, soms ook wat invloed. En ja, dat een heel groot deel dan nu gereserveerd wordt voor een categorie die geassocieerd wordt met de regeringspartij. Want de oprichter van die partij, dat was de vader van premier Hasina, die stond bekend als de belangrijkste vrijheidsstrijder in 1971. Dat ligt gevoelig en Hasina gooide daarbij zondag wat olie op het vuur door de betogers te vergelijken met mensen die aan de andere kant van die strijd stonden. Aan de kant van het militaire regime van West-Pakistan, waar Bangladesh toen bij hoorde. Dus eigenlijk, ze zijn nog net niet het woord landverraders, maar daar komt het een beetje op neer. En nadat zij die uitspraak deed, toen liepen de protesten echt uit de hand met geweld. Niet alleen tussen de betogers en de politie, maar ook op straat is gevochten tussen de betogers en burgers die juist voor deze reservering zijn. Niet alleen studenten, maar ook andere burgers. Er komt hier toevallig net een processie door de straat trouwens. Ik hoop dat je me hoort. Ja, ik kan je heel goed verstaan nog. Okay. Het gaat er inderdaad heel veel aan toe. Door de confrontatie met de politie zijn zelfs 5 doden gevallen en heel veel gewonden. Ja. Dat betekent wel heel veel geweld, of niet?

onderzoek met een echo naar gedaan. We hebben gezien dat die spieren bij de patiënten waar we dit apparaat gebruiken inderdaad niet slinken, niet dunner worden. En nu in deze hele grote studie die we gaan doen, waar we 300 patiënten voor willen vragen, die gedaan wordt in de Verenigde Staten, Canada, in een aantal centra in Europa en Australië. Nu willen we ook echt gaan aantonen dat dit leidt tot kortere opname op de intensive care. Ja, want je kunt dus, je knapt eigenlijk eerder op als het ware. Ja, dat is de. Eigenlijk is ons hele idee hiervan, hè, want dit is maar een onderdeel van een heel concept waar we mee bezig zijn. Wat we willen proberen is om die intensive care patiënt in zo goed mogelijke conditie te houden. Want je kunt je voorstellen, hè, sommige IC-patiënten liggen 2-3 weken bij ons. En als die 2-3 weken in slaap gehouden worden, alleen maar in bed liggen, ja, dan leveren ze een heleboel conditie in waar ze weken, soms maanden nog last van hebben. Dus eigenlijk wat wij willen proberen is door middel van die elektrische stimulatie, maar ook andere dingen die we tegelijkertijd doen, ervoor te zorgen dat die patiënten in een betere conditie blijven terwijl ze ernstig ziek zijn. En daar is een onderdeel van. Ja, en daarom is het onderzoek nodig, want je moet het altijd kunnen staven. Maar u hoopt dus dat het vrij snel kan worden ingevoerd eigenlijk. Ja, eerlijk gezegd gebruiken wij het apparaat bij sommige patiënten in het Radboud nu al in de routine. Maar eigenlijk wil je natuurlijk gewoon netjes aantonen dat het ook echt leidt tot betere uitkomsten voor de patiënten. Maar we kunnen het apparaat, dat doen we dus op onze IC al, we kunnen het apparaat al gebruiken. Ja, want het levert geen gevaar op. Het levert geen gevaar op en je kunt soms aan de patiënt vragen van is het oncomfortabel of niet? En als het niet zo is, dan gaan we daarmee door. Maar nogmaals, ik denk gewoon, je moet het netjes aantonen aan een hele grote groep patiënten over de wereld, dat het ook werkelijk echt leidt tot een kortere duur van de beademing. Want dat is belangrijk voor de patiënt. Maar dat is natuurlijk ook belangrijk, ja, zodat we zo min mogelijk gebruik hoeven te maken van onze dure IC-bedden. Zij onderzoeker en afdelingshoofd van de IC van het Radboud UMC, Leo Heups. De winnaar van de Copa America is in opspraak geraakt. Argentinië won dit voetbalkampioenschap op het Amerikaanse continent. Na afloop werden er in de spelersbus racistische liedjes gezongen over de Afrikaanse achtergrond van Franse spelers. Ze spelen voor Frankrijk, maar komen uit Angola, zingen de Argentijnen in een video van middenvelder Enzo Fernandez. Ja, dit komt nog allemaal van het WK in Qatar. Wie zou zeggen, dat heeft Frankrijk nou te maken met de Copa America? Maar dat liedje is bij de Argentijnen dus al beroemd sinds ze tegen Frankrijk hebben gespeeld bij het WK in Qatar. En daarmee zijn ze nu dus weer in opspraak gekomen. Volgens persbureau AFP schrijft de Franse Voetbalbond een boze brief hierover aan de Argentijnse Voetbalfederatie. En die middenvelder Enzo Fernandez van die video, die heeft inmiddels zijn excuses aangeboden. Die video, dat moment, die woorden passen niet bij mijn karakter. Het spijt me heel erg. Over ruim een week beginnen de Olympische Spelen en de Telegraaf blikt in een uitgebreid interview vooruit met zwemster Marit Steenbergen. De regerend wereldkampioene op de 100 meter vrije slag is pas 24 en maakt zich alweer op voor haar derde Spelen. Tot nu toe zat de medaille er niet in, maar als dus regerend wereldkampioen ziet ze kansen in Parijs op de 100 vrij. Deze spelen voelen als het echi, zegt ze in de Telegraaf. Laat de concurrentie mij maar onderschatten, ik ben niet meer bang voor de grote namen. Ook Olympische sporters in het AD. De krant sprak met wielrenster Ellen van Dijk, die volgende week zaterdag in Parijs voor het ultieme gaat, goud op haar nummer de tijdrit. De 37-jarige Van Dijk brak anderhalve maand geleden haar enkel nog op 3 plekken. Het was dus maar de vraag of ze de Spelen zou halen. Ik ben blij dat ik niet meedoe aan de 400 meter horden, grapt ze in de krant. Nee, dan wordt het inderdaad met een gebroken enkel helemaal lastig. Maar het is nog steeds toch wel een uitdaging, al acht ze zichzelf niet kansloos op de Spelen. Goud, zegt Van Dijk, het klinkt een beetje gek om dat nu uit te spreken na deze abnormale voorbereiding. Maar, zegt de wielrenster, ik wil strijden en met dat gevoel ga ik naar Frankrijk. En de World Matchplay, het darts toernooi met de grootste prijzenpot op het WK na, krijgt een nieuwe winnaar. Want titelverdediger Nathan Espinol werd gisteravond in de achtste finales uitgeschakeld door James Wade. En Wade deed na afloop geen poging om bescheiden te blijven, horen we bij Online Darts. In my opinion, I've won more than Nathan has. Quite a lot more than Nathan has. He's a great player, but let's be honest, if I turn up, You know, I win. And I've won more than every other dart player apart from Phil Taylor and Michael van Gerwen. There you go. That's my message. Espinol, prima speler, maar als ik opkom dagen, dan win ik, zegt James Wade. Ik heb ook veel meer gewonnen dan hem, zeker nog. Ik heb op Phil Taylor en Michael van Gerwen na het meeste gewonnen. En diezelfde Michael van Gerwen is de enige overgebleven Nederlander in het toernooi. Hij schakelde maandag tienersensatie Luke Litter uit en speelt vanavond in de achtste finale tegen Joe Cullen. Verkeersinformatie Robert Vriezen. Op de A1 Amersfoort Amsterdam is je vertraging 10 minuten bij Hilversum Noord. Want door een ongeluk is daar de rechterrijstrook dicht en heeft zich een file van 5 kilometer gevormd. En een kapotte auto houdt de rechterrijstrook van de binnenring van de A10 Zuid dicht bij Amsterdam buiten Veldert. Vanaf Zeeburg nu 6 kilometer file met een klein kwartiertje oponthoud. NPO Radio 1. Dit is tot 9:30. Het NOS Radio 1-journaal. Everybody shoot the messenger. Left, right, black, white, blue, red lights. Oh, engines go. All around the world you hear the sound. All around the world you hear the sound. Starts like a whisper till it grows. Bigger and the trigger goes boom till it blows. They'll say it was a judgment call. Get out of the room with your question marks. Politics in the nick of time. The story runs deeper than the headlines write. There's no stars in the basement, no. What goes down there ain't magical. Kimono, hello. In de VS is de Republikeinse conventie bezig in Wisconsin. Die staat is niet zomaar gekozen. De swing state ging in 2016 naar Donald Trump, maar in 2020 naar Joe Biden. Wisconsin staat bekend om de zuivelindustrie en die is afhankelijk van migranten. Maar dat zijn vaak migranten zonder papieren. Trump wil die uitzetten met massadeportaties. Melkveehouders, die vaak conservatief stemmen, staan daardoor voor een duivelsdilemma, ziet correspondent Rudy Bauma. We zijn op de veehouderij van Dave Daniels. Het lijkt hier wel een beetje op Nederland, moet ik zeggen. Wisconsin staat bekend om zijn veehouderij en zijn melkproducten, met name de kaas. Yes, it is called America's Dairyland for a reason. It has probably the most dairy farms in the United States. That's in one state. Hij heeft hier een paar honderd koeien staan. Ja, en om die koeien te melken,

Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl. Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan? Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl. Ja, werkt wel. Social deal, deals die je niet mag missen. Bestel Vitepro nu met gratis warmtebalsem voor je spieren op vitepro.nl. Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl. Het is zomer in Museum Arnhem. Ontdek de tentoonstelling van Klaas Gubbels. Of wandel door onze gratis beeldentuin en geniet van een drankje op het mooiste terras van Arnhem. Meer informatie via museumarnhem.nl. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. China blijft voor chipmachinemaker ASML de belangrijkste afzetmarkt. Blijkt uit de nieuwe cijfers die het bedrijf vanochtend heeft gepubliceerd. Ook het afgelopen kwartaal was China goed voor ongeveer de helft van de omzet. Terwijl juist voor dat land exportbeperkingen gelden. NOS tech-redacteur Nando Kastelein. Nando, wat zijn de cijfers? Ja, de omzet uit het afgelopen half jaar uit China specifiek kwam uit op €4,8 miljard. Dat is meer dan een verdubbeling in vergelijking met het afgelopen halfjaar in 2023. En dat laat heel mooi zien dat de vraag uit China enorm is toegenomen, terwijl de vraag uit andere delen van de wereld, met name uit Taiwan, juist sterk is afgenomen. De totale omzet afgelopen half jaar voor ASML kwam uit op €11,5 miljard. Het bedrijf spreekt al langere tijd van een transitiejaar in 2024 en verwacht voor komend jaar weer een hele stevige groei te laten zien. Ja, en waarom is juist uit China die vraag zo sterk? Ja, voor de export van chipmachines van ASML naar China gelden al een aantal jaar verschillende exportbeperkingen, maar dat gaat niet op voor alle modellen. Nou ja, die modellen die China nog wel mag inkopen, die zijn zo ook echt massaal aan het inkopen. En ASML heeft bij eerdere kwartaalpresentaties wel eens uitgelegd dat dat ook komt omdat uit een deel van de rest van de wereld de vraag wegvalt, waardoor China ook heel veel kan inkopen. Ze zijn in feite een beetje aan het bijbenen. Die uitleg geven ze nu niet, maar ik vermoed dat dat wel met deze cijfers te maken heeft. Maar het is natuurlijk wel de afgelopen jaren gaande over die beperkingen. Als het daarover gaat, hangt er mogelijk meer in de lucht? Ja, dat is wel bijzonder. Ongeveer anderhalf uur voor ASML met deze cijfers kwam. Dat doen ze traditiegetrouw om 7 uur Nederlandse tijd. Publiceerde persbureau Bloomberg een verhaal dat de VS de duimschroeven verder aan het aandraaien is richting onder meer de Nederlandse overheid. Als het gaat om nog meer exportbeperkingen. Washington zou bereid zijn om nieuwe vergaande stappen te ondernemen als het Nederlands kabinet niet luistert naar wat ze in Washington willen. En dan gaat het erom dat als je apparatuur hebt waar een heel klein beetje Amerikaanse technologie in zit, dat Washington dan daar iets over te zeggen wil hebben. Dat hebben ze in feite al, maar dan zouden ze nog verder willen uitbreiden. Het gaat hierbij niet zozeer om de export van nieuwe machines, maar om het gedeelte van onderhoud en reparatie van machines die al in China staan. Dat is een langer lopende discussie. Ik kan niet helemaal inschatten of dit een kantelpunt is, dit aandrijven van de duimschroeven, maar het lijkt wel te spelen. Nee, maar wat kan het gevolg zijn als de VS zijn zin krijgt? Nou, je moet je voorstellen als ASML een machine levert aan een fabrikant, dus ook aan een Chinese fabrikant, dat het niet zo is van doei, veel plezier mee. Nee, dat onderhoud en reparatie wordt gedaan door mensen van ASML zelf. En dat is in feite een contract wat je afsluit met ASML. Zonder dat onderhoud en reparaties kunnen die machines stilvallen. En dat kan natuurlijk weer gevolgen hebben voor de chipproductie. Dus dat is behoorlijk belangrijk, ook voor de omzet van ASML overigens. Dat speelt er ook een rol in. Maar de details zijn belangrijk. We weten niet precies om wat voor beperking het zal gaan, om wat voor onderhoud het zal gaan. Maar het lijkt er wel sterk op, dat is in ieder geval de boodschap die de VS af wil geven. Wij zijn niet tevreden met de huidige restricties, willen daarin verder gaan. En wat dat betreft, dit dossier speelt echt al een aantal jaar, al sinds 2019. En je kunt je voorstellen dat ze in Veldhoven, waar ASML zit, zo langzamerhand een beetje klaar zijn met die eeuwige discussie over nog meer beperkingen. Nando, dankjewel. Tech-redacteur Nando Kastelein. De provincie Utrecht roept op om voorlopig niet naar landgoed Den Treek bij Leusen te komen. Dat heeft te maken met de confrontatie tussen waarschijnlijk een wolf en een jong meisje gisterochtend. Verslaggever Onne Beukers is daar. Houden mensen zich aan de oproep? Nou ja, misschien kun je het een beetje om mij heen horen. Stil? Het is heel stil hier. Ik ben net ook even langs een aantal parkeerplaatsen geweest waar normaal wel veel auto's staan. Ik heb er nul getroffen. En dat is dus misschien wel omdat mensen zich daaraan houden. Al kwam er net ook één man hier toch met zijn auto aanrijden. Goedemorgen, meneer. De wandelstok bij u, de verrekijker om de nek. Gaat u op zoek naar de wolf? Nee. Waarom? Je komt hier tegen of je komt er niet tegen. Komt u vaker hier in het gebied of niet? Een paar keer in de week, ja. Jarenlang al. En de wolf of wolven al een keer tegengekomen eigenlijk? Die zijn hier nog nooit geweest. Nee, de provincie die heeft nu gezegd, ga maar hier niet naar het gebied, want het is gevaarlijk. Ja, dat is gewoon niet waar. Als je weet wat je doet, dan is het helemaal niet gevaarlijk. Ja, wat moet je doen? Nou, rustig blijven. Niet provoceren. En dan lopen die beesten gewoon door. No problem. Ja. U maakt zich geen zorgen? Wel, nee. Nou, vorige week ben ik iemand tegengekomen op een wandeling. Die had hem gezien, inderdaad. Maar hij zegt, ja, van verre. Dus vandaar dat ik ook een verrekijker bij me heb. Dat u hem toch nog kunt spotten? Ja, wie weet. Gisteren is er wel ook een kind hier aangevallen, hè? Ja, maar dat gebeurt natuurlijk. De kinderen die weten niet wat ze doen. Die raken in paniek. Of juist niet. Dat kan ook. Lieve hond of zo, hè? Ja. Ik kan me dat helemaal goed voorstellen. Maar ja, dat zo werkt het niet met wolven. Maar u komt hier al jaren en u denkt, het zal mijn tijd wel duren. Vanaf de 60er jaren hier. Het enige wat heel erg veranderd is hier, is dat het ontzettend nat is nu. Dat is heel bijzonder. De wolven zijn er hier nog nooit geweest, hoor. Echt niet. Vossen wel, maar die zijn er ook niet zoveel. Maar die heb ik gewoon jaren niet meer gezien. Nou, heeft u ook een wandelstok bij u? Ja, natuurlijk. Is dat ook een wapen? Nee, of om een beetje op afstand te houden? Dat is voor mijn eigen evenwicht. Ik ben ook niet een van de jongste meer. Wens ik u een fijne wandeling. En mocht u hem zien, dan moet u mij maar hard roepen. Ja, hoe werkt dat? Dank u wel, hoor. Fijne dag. Nou, van deze meneer heb ik niks meer gehoord. En ik denk dat dat goed nieuws is, hoor. Ik heb hem niet horen roepen in ieder geval. En ja, dat die wolf hier is en dat het leeft. Nou, dat zie je misschien nog wel. Er staat hier een lantaarnpaal met een mooie sticker erop. Geen wolf. Nou ja, zo staan mensen erin. Sommigen willen de wolf, sommigen willen de wolf hier liever niet. De wolven, ze zijn hier. En voorlopig is dus het advies, kom hier maar liever even niet naartoe. Want af en toe laten ze zich zien iets te veel in de buurt van mensen. Verslaggever Onne Beukers op landgoed Den Treek bij Leuzen. Door het smelten van de ijskappen duren de dagen op aarde sinds het jaar 2000 iets langer. Het smeltwater dat eerst als ijs bij de polen lag, verzamelt zich rond de evenaar. En daardoor wordt de aarde iets platter. Of misschien beter gezegd iets minder rond. Blijkt uit onderzoek van wetenschappers uit Zurich, waar het NRC over schrijft. Aardwetenschapper Rosa de Boer promoveert op paleomagnetisme aan de Universiteit Utrecht. Overigens niet betrokken bij dit onderzoek, voor alle duidelijkheid. Mevrouw de Boer, goedemorgen. Goedemorgen. Dus langere dagen omdat de aarde ietsje platter is of iets minder rond. Hoe werkt dat? Dat werkt eigenlijk omdat inderdaad het ijs dus smelt van de Noordpool en de Zuidpool. En dat heeft natuurlijk een heel groot gewicht, zijn hele grote ijskappen. En dat gewicht gaat zich herverdelen. Want als het smelt, dan komt het gewoon in de zee en de oceanen terecht. En dan verspreidt het zich eigenlijk over de hele aarde heen. Ik moest meteen bij dit onderzoek denken aan zo'n draaimolentje vroeger op de speelplaats. Als je, laat maar zeggen, een perfect rondje maakt. Dus als je daarin zat en je draaide rond, dan draaide heel snel. Terwijl als je, laat maar zeggen, jezelf eruit liet hangen, dan maak je eigenlijk jezelf breder, dan ging dat ding wat langzamer draaien. En daar kon je een beetje mee spelen. En dat is eigenlijk precies hoe het op de aarde gebeurt. Dus als er meer massa, laten we zeggen, rond de evenaar komt en de aarde daardoor platter en breder wordt, ja, dan gaat hij dus op een andere manier draaien dan wanneer al dat ijs netjes op de polen blijft liggen. Ja, precies. Dus dan draait de aarde ietsje minder snel. Ja. Wat is ietsje minder? Het gaat geloof ik om nog geen milliseconden per jaar wat we eraan verliezen. Maar zo'n soort snelheid, ja. het gebeurde natuurlijk al, want de aarde is al niet perfect rond geweest. Hè? Nee. Maar hadden we daarom al die schrikkelseconden? Ja, we gaan natuurlijk uit van dat een dag 24 uur duurt op aarde. En dat klopt niet helemaal, dus daar moet af en toe voor gecompenseerd worden. Ik geloof 27 keer eerder is er een schrikkelseconde ingezet. En dat is inderdaad om te compenseren voor die lengte, zodat onze dagen niet de hele tijd een stukje opschuiven, omdat we 24 uur als perfecte tijd aan proberen te houden. Ja. Ja. Dus in feite krijg je gewoon ietsje langere dagen. Ja, ja. Ah. Millisecondes, ja. Ja, we voelen het niet echt, hè? Nee, we krijgen geen langere weekenden of meer vakantie of zo. Dat zal helaas voor ons niet zo zijn. Nee. Maar het is wel belangrijk blijkbaar. Bijvoorbeeld voor apparatuur? Ja, computersystemen zijn natuurlijk ontzettend afhankelijk van tijd. Die zijn heel erg precies geëikt wat dat betreft. En dat was bijvoorbeeld ook toen het jaar 2000 eraan kwam, was er natuurlijk ontzettende paniek over de millenniumcrisis. Omdat alle computersystemen dan eigenlijk op nul gingen. En het was niet helemaal duidelijk wat voor een enorme effect dat zou hebben. Dat viel uiteindelijk mee, maar dat geldt hier ook. Als de tijd natuurlijk aanpast en we moeten al onze computersystemen gaan aanpassen omdat de tijd niet meer klopt, ja, dan kan ik me voorstellen dat heel veel apparatuur dat toch niet zo blij mee is. En dat daar misschien vrij veel werk in zit om dat goed voor elkaar te krijgen. Ja. Ja, dus vandaar dat het wel belangrijk is om dit in beeld te hebben. Hartelijk dank, aardwetenschapper Rosa de Boer. Stevie Wonder, sign, seal, delivered. Een belangrijke dag in het Verenigd Koninkrijk. Tijd om de trompetten af te stoffen en de kroon met de 3000 edelstenen weer tevoorschijn te halen. Het is vandaag weer de Britse troonrede. Dat is een ceremonieel evenement om het parlementaire jaar te openen, te vergelijken met onze Prinsjesdag. En er is natuurlijk een kerstverse nieuwe regering met grote plannen om het land te veranderen. Correspondent Fleur Launsbach. Fleur. Goedemorgen. Ja, die tradities, vertel er maar wat over. Want ja, wij hebben ze ook met Prinsjesdag. Maar ja. Dat is niks vergeleken met het Verenigd Koninkrijk, hè? Nee, dit is, hier staat echt bomvol met tradities en ceremonieel spektakel en hermelijnen mantels. En ja, echt te veel om op te noemen. Maar ik zal er twee leuke uitlichten. Het begint al zo direct. Om 10 uur of rond 10 uur, dan gaan de koninklijke lijfwachten, die gaan naar de kelders van Westminster. Die gaan ze doorzoeken op explosieven. En niet omdat ze echt denken dat die daar liggen, maar het is ook een traditie. En dat is ter herdenking van de Gunpowder Plot uit 1605. En dat is een mislukte poging geweest van de Engelse katholieken om de protestantse koning James I en het parlement op te blazen. En dan zien we zo direct Charles, koning Charles, het paleis verlaten. En reist hij naar een van de twee kamers van het Britse parlement, het Hogerhuis. En dat is eigenlijk het enige moment van het jaar dat de koning het parlement betreedt. En om Charles, koning Charles, veilig te houden, wordt er dan ook traditiegetrouw iemand van het parlement gegijzeld in het paleis. En die wordt dus in Buckingham Palace vastgehouden terwijl de koning in het parlement is om de veilige terugkeer van de vorst te verzekeren. Nou, dit soort tradities gaan we vandaag zien. Maar daarnaast leest Charles ook in het Hogerhuis dus alle plannen en wetsvoorstellen van de regering voor, waar hij inhoudelijk niks over heeft te zeggen, maar hij doet dat dus in naam van de regering vandaag. Ja, en dat is vergelijkbaar inderdaad met onze Prinsjesdag dus. Ja. Nou is dat voor het eerst in 14 jaar dus een Labour-regering. Wat kunnen we daarvan verwachten? Nou, dit is wel een cruciale dag inderdaad. Want deze partij heeft net verkiezingen gewonnen met een grote meerderheid. En ze hebben ook grote plannen voor het land. Dus dit zet de toon voor het parlementaire jaar. En het is ook een groot moment voor de premier natuurlijk. De nieuwe premier Keir Starmer. Want wat zijn nou zijn prioriteiten? Hoe gaat hij dit land leiden? We verwachten iets van 30 wetsvoorstellen. En de overkoepelende verschuiving die je gaat zien is dat het nu dus een links- en centrum-linkse partij is. En die gaat daarin gaat de staat een veel actievere rol innemen. Dat past natuurlijk beter bij dit links-centrum-gedachtegoed. Dus mensen hebben dus gestemd voor verandering. En nu gaan we dus zien, hoe gaan ze die veranderingen doorvoeren? Wat voor rol gaat de staat nu op zich nemen? Wat zijn dan nu al opvallende wetsvoorstellen? Waarvan we al weten, dingen die we al weten zijn, nou, sowieso centraal staat de economie aanzwengelen. Ze gaan flink bouwen om het woningtekort aan te pakken. Interessante wetgeving op energie, een nieuw staatsbedrijf, dat heet GB Energy. Daarmee gaat de staat dus investeren in groene energie, windparken, waterstof, et cetera. Ook een andere opvallende, die dus ook past bij de actieve rol van de staat, is grote verandering op arbeidsrechten. Daarmee willen ze ongelijkheid, armoede aanpakken en ook de nulurencontracten gaan ze beperken. We zien ook wat democratische veranderingen die we gaan zien vandaag. Het Britse House of Lords, het Hogerhuis, die gaat waarschijnlijk op de schop. Dat is de Eerste Kamer. Dat is heel interessant, want die zit erg vol. De mensen zijn daar ook erg oud, want ze zijn het hun leven lang. En ze zijn niet direct gekozen door het volk. Dus dat gaan ze waarschijnlijk veranderen. En stemmen vanaf 16 wordt waarschijnlijk mogelijk hier in dit land. Dus het zijn allemaal interessante linkse wetsvoorstellen. Een hele andere wind die hier door het land heen waait. Gaan we allemaal horen vanuit de mond van koning Charles. Dankjewel, correspondent Fleur Launsbach. Reactie. Aan de redactie. Na het grote succes van de animatiefilm Inside Out 9 jaar geleden is vanaf vandaag deel 2 te zien in de bioscopen. En de kijker krijgt te zien wat er allemaal omgaat in het brein van het meisje Riley. Inmiddels is zij in de puberteit aanbeland en krijgt dan allerlei emoties. Nog meer dan als jongere, zullen we zeggen. Mediapsycholoog Rebecca de Leeuw vertelde in de uitzending dat ze zelf ontdekte hoe Inside Out 1 ervoor zorgde dat kinderen en jongeren meer na gaan denken over emoties als ze die film hebben gezien. En de Leeuw mocht deel 2 alvast zien. Er zit een nieuwe emotie in, anxiety. Sommige luisteraars hadden liever een Nederlands woord gehoord om in ieder geval een betere uitleg van wat dat dan is, anxiety. Rebecca de Leeuw, opnieuw. Hoe zou u het woord of gevoel uitleggen? Ja, nee, allereerst wil ik graag beginnen met dat ik de helemaal begrijp van hoe zit dat nou precies. Want ik had dat precies hetzelfde. Ik was vorig jaar in California bij de Pixar Studios. En toen werd me ook verteld dat ze een film gingen maken over anxiety. En toen dacht ik ook echt, we hebben het school fear. Dus ik vond het inderdaad, dus ik snapte de verbazing. Fear is echt angst, ja. Ja, Ja, en dat inderdaad, dus dat is al een emotie in het hoofd van Riley. Dus ik dacht ook, mijn eerste reactie was dus ook verbazing. Maar inderdaad, inmiddels heb ik ontdekt dat het is een taalkundig iets. Dus wij hebben zeg maar in Nederland geen naam voor twee soorten angst. En in Engelstalige landen hebben ze dat dus wel. Dus fear, dus die angst, is echt voor direct gevaar. Dus bijvoorbeeld een beer staat voor je neus. Nou, dan ben je meteen bang en dan moet je iets doen. En anxiety, dus wij noemen dat dus ook gewoon angst. Dat is als je nadenkt over wat zou er kunnen gebeuren. Dus dat je kan bedenken wat er mis kan gaan of fout kan gaan in bepaalde situaties. Dus dat is eigenlijk het verschil. En in de Nederlandse versie, want het is natuurlijk ook vertaald... Ja. Hebben ze dat vertaald naar onzekerheid. En dat is omdat natuurlijk wij hebben niet een ander woord daar eigenlijk voor. En dan hebben ze natuurlijk niet nog een keer angst gekozen. Want er was al een personage dat zo heette. En dan is onzekerheid komt heel erg in de buurt, zeg maar. Ja, maar het is dus onzekerheid die gepaard gaat eigenlijk met gespannen zijn daarover. Of een beetje bang zijn voor. Ja, dus het is inderdaad dat je dan bedenkt van, oh, dit kan misgaan. Dus bijvoorbeeld even gisteren had ik nog dan die vorm van angst. Omdat ik dan aan het rijden ben hier langs de hoge kliffen. En mijn man ging iets te hard. En toen zei ik, pas op, want straks dan gaan we het ravijn in. Dus dan kun je je voorstellen wat er gaat gebeuren. Hartelijk dank, Rebecca de Leeuw. Op basis van een bericht in de Telegraaf vertelde ik dat het aantal incidenten met verwarde personen blijft toenemen. In 13 jaar tijd kwamen er 100.000 meldingen hierover binnen bij de politie. En sommige luisteraars vinden de term verward persoon niet meer kunnen. Carla stuurde bijvoorbeeld dat we tegenwoordig niet spreken van verwarde personen. Nee, we moeten het hebben over mensen met onbegrepen gedrag. Ja, alleen de politie gebruikt natuurlijk die term. Hè? Dus daarom gebruik ik wij dat hem. Dat is de overweging. Dat is ook een portefeuillehouder, landelijk portefeuillehouder. Die werd ook geciteerd in de Telegraaf. Die heeft het dan over verwarde personen, ja. Ik moest even hoesten, sorry. Maar goed, inderdaad, meerdere organisaties, waaronder het Trimbos Instituut, die geven de voorkeur aan de benaming persoon met onbegrepen gedrag. Dus op zich, verward gedrag kan er weer wel. Maar verward persoon, dat vinden zij ook, dat moet je niet doen. Nee, er is bijvoorbeeld een organisatie die onderzoek doet in de zorg. ZonMW, die zegt dat mensen om wie het gaat en daarnaast het ook respectvoller vinden om te spreken over mensen met onbegrepen gedrag. Passender dan wanneer je de persoon in zich heel verward noemt. Dus ja, misschien een overweging om dat landelijk dan ook aan te gaan passen. Maar ja, moeten ze eerst bij de politie zijn. 3 voor de dag. De Amerikaanse senator J.D. Vance houdt als running mate van presidentskandidaat Donald Trump een toespraak op de Republikeinse conventie in Milwaukee. Trump maakte maandag bekend dat Vance zijn beoogde vicepresident is. De 17e etappe van de Tour de France gaat van Saint-Paul-Trois-Châteaux naar Superdévolu. Een rit van 177 kilometer die het midden houdt tussen een heuvel- en een bergetappe. Want echt makkelijk is die niet, zegt wielercommentator Andries Lemmen. We gaan naar, even kijken, 1664 meter hoogte. Ja, dat is toch eerder een berg dan een heuvel. We gaan echt al een beetje het voorportaal van de Alpen in. En die beklimmingen liggen wel aan het einde van de rit. Dus bij een echte bergetappe zou je zeggen, dat is van start tot finish klimmen. Nou, nu zit het in de laatste 40, 50 kilometer. Maar het is te lastig voor sterke sprinters of heuvelrenners. Het is echt wel voor de klimmers. Dus ja, 3 beklimmingen. Eentje van de eerste categorie ook ertussen. Wordt weer loodzwaar. Het is vandaag 10 jaar geleden dat vlucht MH17 uit de lucht werd geschoten. Daarbij kwamen 298 mensen om het leven. En vanmiddag is de herdenking bij het MH17-monument in Vijfhuizen. Verslaggever Josephine Trehi, jij bent daarbij. Lang waren de problemen met dat nationaal monument. Bijvoorbeeld bomen die niet wilden groeien, afwateringsproblemen. Ligt er nu goed bij? Het ligt er heel goed bij, beter dan ooit. Er is ook heel hard aan gewerkt, onder andere door een groep vrijwilligers die daar het onderhoud regelen, de financiering van het onderhoud. De problemen daar rond zijn ook opgelost. Dus de bomen groeien nu goed, de zonnebloemen staan daar nu vol in bloei. Dus alles is klaar voor de herdenking vanmiddag. Wat gaat er gebeuren tijdens die herdenking? Ja, Het begint allemaal om 2:00. Het wordt live uitgezonden op televisie, ietsjes eerder, vanaf 2:50. Er zijn natuurlijk toespraken en er is muziek. Belangrijk onderdeel zijn de namen van de 298 slachtoffers die voorgelezen worden. En er zal 2 minuten stilte gehouden worden, precies op het moment van de raketinslag, om 3:18. Heel veel aanwezigen, 1300 in totaal, onder andere de koning en de nieuwe premier zullen aanwezig zijn. Die zullen na de herdenking ook in gesprek gaan met nabestaanden. Het is dus te volgen op televisie live en ik zal hier op Radio 1 verslag doen vanmiddag. Josephine Trehi. Zometeen spraakmakers, Roos. Met instand.nl de stelling: Nederland moet meedoen met de boycott van EU-voorzitter Hongarije. De Europese Commissie doet dat en een aantal lidstaten ook. Maar ons eigen kabinet bij monden van Dick Schoof zegt: nou, wij bekijken het per onderwerp. Is dat nou verstandig? Vandaar de stelling: Nederland moet meedoen met de boycott van EU-voorzitter Hongarije. Wouter heeft zo nog de hoofdpunten van het nieuws. Ik wens u een mooie woensdag.